کہہ دیجئے بتلاؤ تو صحیح، اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اس کا رات کے وقت یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، کیا ہے وہ چیز جس کی جلدی مچا رہے ہیں مجرم لوگ، پوچھتے ہیں وہ قیامت کب آئے گی، وہ عذاب کب آئے گا، جن کو ایسے جلدی پڑی ہوئی ہے جیسے وہ بڑی کی اچھی چیز ہوتی ہے، کہ کھانے پینے والے کی فنکشن ہوتا ہے جلدی مطالبہ کرتے ہیں، ان کو بڑی بے چینی لگی ہوئی ہے کہ وہ آئے، تو ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ وہ ہے بری چیز، عذاب تو ہوتا ہی برا، ان کو تو چاہیے الٹا کہیں کہ اچھا جناب وہ جو ہم سوچتے ہیں آپ مہربانی اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ کچھ عذاب اثر کر دے، ہم سوچیں گے غور و فکر کریں گے، یہ کہنا چاہیے، الٹا کہیں لاؤ اپنا عذاب، وہ کہاں بند کیا ہوا ہے، استحزاء ادھر سے جاتا مذاق کرتا ہوا، ادھر کہتا ہوا یار تیرا عذاب تو آیا نہیں ہے، تو کہتا تھا عذاب آنا ہے، میں تو کئی دن سے انتظار کر رہا ہوں، میرا دادا انتظار کرتا کرتا مر گیا، میرا بابا مر گیا، تیرا عذاب نہیں ہے، الٹا نام راد ایسے اس طرح استحزاء کرتے ہیں۔ قل ارائیتم ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارا، ارائیتم اخبرنی کے معنی میں، خبر دو مجھے، مجھے بتلاؤ اگر آج تمہارے پاس عذاب اس کا بیاتن رات کو او نہارن یا دن کو، تو جزا اس کی محذوف ہو جائے گی، ان شرطیہ ہے، جزا ہو جائے گی، فندمتم علی استعجالکم، فندمتم علی استعجالکم، اگر آ گیا تمہارے پاس عذاب اس کا رات کو یا دن کو، فستسم تم نادم اور شرمندہ ہو جاؤ گے اپنی اس جلدی پر، پھر جو جلدیاں مچاتے ہو پھر بڑی شرمندگی ہوگی کہ کاش کہ ہم یہ جلدی عذاب کا مطالبہ نہ کرتے اور ہمارا حلیہ یہ نہ بگڑتا۔ ماذا یستعجل منہ المجرمون، کیا ہے وہ، ماذا ایو شین کے معنی میں، وہ کیا چیز ہے جس کی جلدی مچا رہے ہیں یہ مجرم، وہ کی اچھی چیز ہے جس کا یہ مطالبہ کرتے ہیں، ان کی عقل اور عقل کو دیکھو کیسے ہم احمق لوگ ہیں کہ عذاب کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں۔ ماذا یستعجل منہ المجرمون، کیا ہے وہ چیز جس کی جلدی مچا رہے ہیں مجرم۔ اسم اذا ما واقع آمنتم بے، کیا پھر جب وہ واقع ہو جائے گا تو تم ایمان لاؤ گے اس کے پاس، اس پر، آل آنا کہا جائے گا کہ اب، فقد کنتم بہ تستعجلون، تحقیق تھے تم اس کی جلدی مچاتے۔ اسم اذا ما واقع، واقع کا جو فاعل ہے وہ ہوا ضمیر عذاب ہے جو پیچھے عذاب کی طرف جا رہا ہے، کیا پھر جب واقع ہو جائے گا عذاب، آمنتم بہ تو تم ایمان لاؤ گے اس کے ساتھ، بہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف بھی جا سکتی ہے اور لفظ عذاب کی طرف بھی، اگر لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف ضمیر کا مرجع ہو تو معنی یہ بنے گا کیا پھر جب عذاب واقع ہو جائے گا تو تم ایمان لاؤ گے اللہ پر، اور جب عذاب آئے گا تو پھر اللہ پر ایمان لاؤ گے، اگر ضمیر کا مرجع عذاب کی طرف ہو تو معنی یہ بنے گا کیا پھر جب عذاب واقع ہو جائے گا تو پھر تم عذاب پر ایمان لاؤ گے، یقین کرو گے کہ ہاں واقعی عذاب آنے والا تھا۔ یقال یہاں محذوف ہوگا، یقال آل آنا تو کہا جائے گا کیا اب، تو پوری یہ بات ایسے بن جائے گی، یقال آل آنا تو منونا، کہا جائے گا کیا اب ایمان لاتے ہو، وقد کنتم بہ تستعجلون، تحقیق تھے تم پہلے اس کی جلدی مچاتے، پہلے عذاب کا بڑا مطالبہ کر دیتے کہ جلدی لاؤ جلدی لاؤ، اب اب تمہاری آنکھیں کھلی ہیں جب ایک ہی جھٹکا لگا ہے، تو اب وقت ہے تصدیق کا، اب تصدیق نہیں کرتے، جب تصدیق کرنے کا وقت نہیں ہوگا اس وقت، تو اس وقت تصدیق کرنا شروع کر دو گے، اب موقع ہے اس کی تصدیق کرو، تمہیں فائدہ ہے، فائدہ مند ہوگی، لیکن جب عذاب کے آثارات ظاہر ہو جائیں گے، جو روح جو نکلنے شروع ہو جائے گی، موت ہنسلے تک پہنچ جائے گی، پھر تم اقرار کرتے رہو ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، توبہ کرتے رہو، پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آل آنا یہ اصل میں اوانن لفظ ہے، اوان اوانن کہ یہ شروع میں حمزہ ہے، اس کو حذف کر دیا اور جو واو ہے اس کو الف سے بدل دیا تو بن گیا آن، آنن آنن بن گیا، تو دو حمزہ اکٹھے ہوئے تو دوسرے حمزہ کو پہلے کی حرکت کے موافق الف سے بدل دیا تو یہ بن گیا آنن آن، اور یہ لفظ آن جو ہے یہ وقت پر بولا جاتا، تھوڑے سے قلیل وقفے پر، اور یہ ہمیشہ الف لام یعنی معرف باللام استعمال ہوتا ہے، تو آنن کے اوپر جب الف لام لگا دیا تو بن گیا الآن، اور الان کے شروع میں حمزہ استفہام کا لگا دیا تو بن گیا آ الان دو حمزہ اکٹھے ہوئے تو حمزہ کو جب دونوں متحرک ہیں تو دوسرے حمزہ کو پہلے کی حرکت کے موافق الف سے بدل دیا تو بن گیا آل آنا. تو ایک حمزہ جو ہے پہلا حمزہ اس کے اندر وہ استفہام کا ہوگا اور دوسرا حمزہ جو ہے وہ معرف بلام والا ہے. اصل میں لفظ اوانن تھا اوانن, اوانن کے شروع میں جو حمزہ ہے اس کو حذف کر دیا اور باقی رہ گیا وانن. واو کو وہ اصل کا لحاظ کرتے ہوئے کہ واو متحرک ما قبل مفتوع ہے, واو کو الف سے بدلا, واو کو الف سے بدل کر جو پہلا حمزہ تھا اس کو حذف کر دیا ہے تو بن گیا آنن. واو کو الف بنایا ہے یہ حمزہ ہو گیا اور پہلے حمزہ وہ ساکن ہے. تو یہ قاعدہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو تو دوسرے کو پہلے کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیتے ہیں. تو دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیا بن گیا آنن, آنن بن گیا. اور یہ لفظ ہمیشہ الف معرف باللام استعمال ہوتا, اس کے شروع میں الف لام لگا دیا تو بن گیا الآنن, تنوین ختم ہو جائے گی الآنو بن گیا. اور الآنو کے شروع میں حمزہ استفہام لگا دیا استفہام کے لیے تو بن گیا آ الآن. اب دو, ایک استفہام کا حمزہ اور ایک معرف باللام والا, دو حمزہ اکٹھے ہوئے تو دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیا اور اس لیے اس کے اوپر مد لکھی ہوئی لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے جس بات کی دلیل ہے یہ اصل میں دو حمزہ ہیں تو بن گیا آل آن. اور یہ منصوب ظرف ہونے کی وجہ سے یہ منصوب پڑھا جاتا ہے. اسم اذا ما وقع مانتم بھی, کیا پھر جب واقع ہو جائے گا تم تو ایمان لاؤ گے اس پر. آ مانتم بھی اصل میں اسمتا آ مانتم, ایک حمزہ استفہام کا تھا اور ایک نفس کلمی کا تھا تو ان کا حمزہ کو الف سے بدل دیا ہے. کیا پھر جب واقع ہو جائے گا عذاب تو کیا ایمان لاؤ گے اس پر, اور کہا جائے گا کیا اب ایمان لاتے ہو. فقد کنتم بہ تستعجلون, حالانکہ وہ حالیہ, حالانکہ تھے تم اس عذاب کی جلدی مچاتے, پہلے عذاب کو مطالبہ کرتے تھے. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد, پھر کہا جائے گا واسطے ظالموں کے چکھو عذاب ہمیشگی کا. اب یہ نہ سمجھنا کہ چلو دو چار دن یہ جوتے پڑنے کے بعد چلو ہمیں کچھ بچے تو ہو ہی جائے گی, اب ہمیشہ ہمیشہ نہ موت آئے گی نہ اس عذاب سے نکل سکو گے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب. چکھو عذاب ہمیشگی کا, ہمیشہ ہمیشہ عذاب. حل تجزون الا بما کنتم تکسبون, نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر جو تم کماتے رہے. حل ماں کے معنی میں اللہ سے پہلے جب حل آ جائے تو نافیہ ہوتا ہے, اللہ سے پہلے حل آ جائے, ان آ جائے, ماں آ جائے تو تمام کے تمام نافیہ ہوتے ہیں. حل تجزون, نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے. الا بما کنتم تکسبون, مگر جو تم کماتے رہے کرتے رہے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ, اور سوال کرتے ہیں آپ سے کیا وہ حق ہے. بڑے تعجب سے آنکھ سے پوچھتے ہیں یار صحیح صحیح بتلا تو وہ عذاب واقعی آنے والا ہے, ایسے ہمیں چھیڑنے کے لیے ہمیں ایسے مذاق تو نہیں کرتا. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ, پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں آپ سے أَحَقٌّ هُوَ, کیا وہ حق ہے. ہوا مبتدا مؤخر اور حق خبر مقدم, اور شروع میں حمزہ استفہام کا. احق کون ہوا, کیا وہ واقعی حق ہے جس عذاب کے بارے میں تو کہتا ہوں سچ ہے. قل ای و ربی, کہہ دیجئے ہاں قسم ہے میرے رب کی. انہو لحق کون, بے شک بالکل حق ہے. وما انتم بمعجزین, اور نہیں تم عاجز کرنے والے, جب وہ عذاب آ جائے گا تو پھر اس کو عاجز نہ کر سکو گے. یہ نہیں کہ اللہ عذاب بھیجے اور تم آگے سے عذاب کو قبول نہ کرو یا اللہ کے عذاب کو واپس کر دو, یہ نہیں ہو سکے گا. پھر اللہ کا عذاب واقع ہو کر ہی رہے گا. ای یہ حروف ایجاب میں سے ہے, یعنی جیسے نعم کا معنی ہاں والا ہوتا ہے اسی طرح ای کا معنی بھی ایجاب والا یعنی نعم کے معنی میں ہے. اور یہ ای جو ہے یہ ہمیشہ قسم سے پہلے آیا کرتا ہے, اس کے بعد ہمیشہ قسم آتی ہے جس طرح وربی، تو وربی میں جو واو ہے یہ قسم کے لیے ہے. قول کہہ دیجئے ای ہاں وربی قسم ہے میرے رب کی، انہو بے شک وہ جو میں وعدہ کر رہا ہوں عذاب کا، لحق بالکل حق ہے. اندازہ کریں کتنی تاکیدیں ہیں. تو جس طرح ان کا انکار سخت قسم کا تھا، ان کے بالکل یہ تصور میں نہیں تھا کہ واقعی یہ جو یہ وعدے کرتا عذاب والے وہ آنے والے ہیں، یا جس قیامت کی یہ دھمکیاں دیتا وہ آنے والا. انکار سخت قسم کا تھا. تو آگے چونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا وہ بھی بڑی تاکیدوں کے ساتھ، کیونکہ اصول یہ ہے کہ آگے سے مخاطب کا جیسا ہی انکار سخت ہو جواب بھی اتنی زیادہ تاکیدوں کے ساتھ دیا جاتا ہے. تو ان کا انتہا درجے کا اس کے اندر تقدیر تردد تھا، شک تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ای وربی انہو لاحق تاکید در تاکید لگا کے ثابت کیا، کہہ دیئے ہاں قسم ہے میرے رب کی بے شک وہ بالکل برحق ہے. اور باقی رہی یہ بات تمہارے ذہن میں یہ آئے اچھا عذاب آ گیا، وہ ہم فلاں چٹان کے اندر فلاں پہاڑ کے اندر غار بنائی اس کے اندر چھپ جائیں گے، فلاں طریقہ استعمال کر لیں گے، فلاں کر لیں گے. وما انتم بمعجزین، کہ تم عاجز کرنے والے نہ ہوگے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دو کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ڈرتے ہوئے کہ اگر میں نے پر عذاب نازل کر دیا تو پتہ نہیں آگے سے کیا کر دیں گے. نہ نہ، اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، نہ اس کو کسی کا ڈر ہے، نہ اس کا عذاب ٹلنے والا ہے. نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت بی فاسر الندامت لما راو العذاب. اور اگر بے شک ثابت ہو جائے ہر جان کے لیے، ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جو زمین میں ہے تمام کا تنا تمام، کسی ظالم نفس کے لیے ثابت ہو جائے، اس کو دے دیا جائے، لفتدت بہی تو البتہ فدیے میں دینے کے لیے وہ تیار ہو جائے گی. ولو لو شرط کے لیے اس کی جزا بھی مقدر ہے، محذوف ہے، وہ بہی کے بعد نکالا جائے گا. فلن یقبل منہا، مطلب کہ ظالم جان جو ہے جس نے ظلم و ستم کیے، قیامت کے دن بالفرض اگر اس کو اتنے خزانے اتنا کچھ دیا جائے کہ جتنا کہ پوری کی پوری زمین کے اندر ہے، زمین کے جتنے سونے ہیں، چاندی ہیں، جواہر ہے، جو کچھ ہے تمام کا تمام اس کی ملکیت میں دے دیا جائے، تو جہنم کے آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ تمام خزانے دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ تمام کچھ لے لو لیکن میری جان بچ جائے. اتنا سخت عذاب، اتنا ہولناک وہ منظر ہوگا کہ پوری کائنات کے خزانے مل جائے تو انسان تمام کچھ دے کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گا. جس طرح انسان پر بڑا سخت کٹھن موقع آ جائے تو کہتا میری زمین بھی بک جائے، میرا مکان بھی، میرا فلاں بھی، تمام ختم ہو جائے، میری جان بچ جائے. اپنی جان کو بچانے کے لیے، مصیبت سے بچانے کے لیے، تمام کچھ دینے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے. تو قیامت کے دن اول تو انسان کے پاس کچھ ہوگا نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، گلے میں کوئی کپڑا نہیں ہوگا، تن تنہا ننگا ہوگا، کچھ بھی نہیں. بل فرض اگر کسی کو اتنا کچھ دے دیا جائے تو جتنا کہ پوری کی پوری زمین کے اندر جو کچھ ہے، اتنے خزانے خزانوں کا مالک بنا دیا جائے تو تمام کچھ دے کر اپنی جان کو بچانے کی کوشش کرے گا، لیکن اس سے یہ رشوت قبول نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ یہ مال لے کر اللہ کہے، اللہ تعالیٰ فرمائے چلو یار اتنا مال اس کا قبول کر لو، اس کو چھوڑ دو، نہ یہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. ولو ان لکل نفس، اور اگر بے شک ہر نفس کے لیے ثابت ہو جائے ظالمات جس نفس نے ظلم کیا، ما فی الارض ثابت ہو جائے اس کے لیے جو کچھ زمین میں ہے، لافتدت بھی وہ جان فدیہ دے گی بھی اس مال کے ساتھ، فلن یقبل منہا لیکن اسے یہ تمام کچھ قبول نہیں کیا جائے گا. اثر الندامت لما راو العذاب، اور چھپائیں گے وہ شرمندگی کو جب دیکھیں گے عذاب. جب تمام آدم علیہ السلام سے لے کر آخری امتی تک تمام کے تمام میدان معاشر میں کھڑے ہوں گے، تمام کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، یہ فلاں بن فلاں بن فلاں فلاں علاقے کا رہنے والا، یہ جو اپنے آپ کو چودھری اور وڈیرا کہتا تھا، آج اس کو ہتھ کڑیاں لگا کر گسیڑ کا جہنم کی طرف لے جاؤ، شرمندگی کی وجہ سے نظریں جھکی ہوں گی، چہرہ سیاہ ہوگا، پھر وہ ندامت و شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کرے گا لیکن چھپا نہ سکے گا۔ اثر ندامت، چھپائے گا شرمندگی کو، لما راو العذاب، جب دیکھے گا عذاب کو، وہ قضی بینہم بالقسط، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، وہ ہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ انہوں نے ایک جرم کیا ہو تو اللہ تعالیٰ پانچ کی سزا دے دے، پانچ جرم کیے تو اللہ تعالیٰ پانچ اپنی طرف سے اس کے پلے میں ڈال دے۔ یہ دنیا کی عدالتوں کی طرح نہیں ہوگا کہ کسی نے ایک جرم کیا ہے تو اس کے پانچ سات ایسے ہی اس کو اور اس کے اوپر کیس لگا دینا، یا اس کو مار مار کر ڈراوے دھمکیاں دے دے کر ایسے اس سے جھوٹے اقرار کروا لینا، فلاں بھی اقرار کرو، فلاں بھی کرو، فلاں بھی کرو۔ جو مجرم ہیں ان کو ان سے پیسے لے کر چھوڑ دیا جائے، اور ایک بیچارہ بے گناہ جائے، ایسے اس کے ذمہ پانچ سات جرم ڈال دیے جائیں، قیامت کے دن اس طرح کے ظلم و ستم نہیں ہوں گے۔ جو کسی نے کیا اتنی سزا ملے گی، کسی نے دو گناہ کیے تو دو کی، چار کیے تو چار کی، چار کیے تو کبھی اللہ تعالیٰ ساڑھے چار کی، یہ پانچ کی سزا نہیں دے گا جتنا۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ صرف پانچ گناہ کیے تو اللہ تعالیٰ ایک کی سزا دے کے چار ویسے معاف کر دے، یہ اس کی رحمتیں اور بخششیں تو ہوں گی کہ گناہ زیادہ ہیں ایک دو کے اللہ تھوڑی سی سزا دے باقی معاف کر دے، نیکیاں تھوڑی ہیں اپنی طرف سے ان کو بڑھا دے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسے رحمتیں اور برکتیں تو ہوں گی۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کسی نے نیکیاں کیے تو اللہ تعالیٰ کچھ نیکیاں چھپا لے، اس کا بدلہ نہ دے، کہ چلو بھی اس کی پچاس نیکی کے بجائے اس کو پچیس کا دے دو، باقی پچیس جو اور کھاتے میں پھینک دے، یہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی نہیں کہ گناہ کم کیے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے کھاتے میں ڈال دے، وہم لا یظلمون، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ کیا جائے گا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار، بے شک صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں، جو کچھ زمین و آسمان کا تمام کچھ ایک اللہ کے لیے۔ الا ان وعد اللہ حق، خبردار، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ کون سا؟ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، حشر و نشر کا، جنت اور جہنم کا وعدہ بالکل سچ ہے۔ ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اگر ان کو یقین ہو، جانتے ہوں، ان کی زندگیاں ایسے نہ ہوں۔ ایک مزدور کو پتا ہوتا ہے کہ ایک مہینے کے بعد مجھے 4000 روپیہ ملنا ہے، وہ گرمی برداشت کرتا ہے، سردی برداشت کرتا ہے، مشکل سے مشکل کام کر رہا ہے، خون پسینہ ایک کیا ہوا ہے۔ کس لیے؟ کہ اس کو یقین ہے کہ ایک مہینے کے بعد مالک جائے چودھری جائے مجھے 3000-4000 روپیہ دے گا۔ تو اس ایک مالک پر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ مجھے مہینہ ختم ہونے پر اتنے پیسے دے گا۔ تو دن رات محنت کی جا رہی ہے، مشقت کی جا رہی ہے، ایک جٹ زمیندار، اس کو یہ یقین ہوتا ہے، پورا یقین نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ 2-3 مہینے کے بعد گھر میں فصل آئے گی۔ وہ گرمی برداشت کرتا ہے، سردی کرتا ہے، آدھی رات اٹھ کر سردی کے اندر پانی لگا رہا ہے، تمام کچھ برداشت کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پر بھی اگر یقین ہو کہ ہم اچھی زندگی گزاریں گے تو جنات ملے گی، ایسی جنت ملے گی جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر، اگر اس کا یقین ہو تو پھر زندگیاں ایسی ہوں، پھر ان دنیا کی چوانی اور ٹھانیوں پر مرتے رہیں، دنیا کی چوانی اور ٹھانیوں پر اپنا ایمان بیچتے رہیں۔ اصل میں اس کا یقین نہیں ہے۔ حقیقی یقین اگر ہو تو ہماری زندگیاں ایسے نہ ہوں۔ ولکن اکثر ہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ ہو یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، والیہ ترجعون، اور اسی کے طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ زندہ کرنا اور مارنا اسی کے اختیار میں، کوئی اور نہ کوئی زندہ کر سکتا ہے نہ مار سکتا ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، مرنے کے بعد اسی کے دربار میں پیش ہونا ہے، جو کچھ کیا اس کا بدلہ بھی پالو گے۔ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو، تحقیق آ گئی تمہارے پاس بہت بڑی نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، شفاء لما فی الصدور، اور بہت بڑی شفا اس چیز کی جو تمہارے صدروں دلوں میں ہے، وہدا و رحمہ، اور وہ ہدایت اور رحمت ہے، للمؤمنین، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بہت بڑی بات اور نصیحت آ گئی ہے قرآن کی شکل میں، موعظہ تن کے اندر تنوین تعظیم کی، بڑی عظیم بہت بڑی نصیحت آ چکی ہے قرآن پورا کا پورا انسانوں کے لیے نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کے اندر ہی انسان کی بلائی اور خیر ہے۔ وہ شفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن شفا ہے جو دلوں کے روگ اور بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ جس طرح کوئی ڈاکٹر اور طبیب جو ہے اس کے پاس آپ جائیں، اس کے بتلائے نسخے کو استعمال کریں، اور نسخے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتلائے گا کہ تو نے فلاں فلاں چیز کو استعمال کرنا ہے اور فلاں فلاں سے بچنا ہے، وہ کھانے کی کوئی چیزیں بھی ہدایت کرتا ہے اور کچھ پرہیز بھی بتلاتا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر کی دوائی کو استعمال کرنا بھی لازمی ہے اور اس کے بتلائے ہوئی ترغیب اور ترہیب والی چیزوں کا اپنانا بھی لازمی ہے، تبھی اس انسان کو فائدہ ہوگا، اس کی جسمانی صحت تبھی ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو تمام حکیموں سے بڑا حکیم، تمام طبیبوں سے بڑا طبیب ہے، جو انسانوں کی روح کے علاج کے لیے اس نے عظیم کتاب نازل کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ پرہیز بھی بتلائے ہیں، کچھ کام کرنے کے حکم بھی دیے ہیں کہ فلاں فلاں کام کرنے ہوں گے، فلاں فلاں سے بچنا ہوگا۔ اگر یہ دونوں چیزیں اختیار کریں گے تو بتلائے ہوئے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول نے چیزیں دی ان کو لیا جائے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن سے روکا ہے ان سے بچا جائے، پھر انسانوں کی دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دنیا کی محبت ہے، شرک و کفر کی علائشی ہیں، یہ تمام کی تمام ختم ہوتی جائے گی، بالکل صاف اور شفاف ایسا دل اور ایسا جسم بن جائے گا جو اللہ کی جنت کے اندر داخل ہونے کا مستحق بن جائے گا۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، صرف قرآن کو جسمانی شفا کے لیے رکھ لیا ہے، پانچ چھ تعویذ گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن شفا جو ہے گھر میں رکھا ہوا ہے، گھر کی تاکہ گھر میں برکت رہے، دکان میں ایک دو قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، اس لیے رکھے ہیں ابھی تاکہ برکت رہے، یہ بیچارہ صرف برکتوں کے لیے رہ گیا، پڑھنے والا اس کو کوئی نہیں، عمل کرنے والا کوئی نہیں، یا یہ قسم اٹھانے کے لیے، یا یہ برکت کے لیے، یا یہ گلے میں تعویذ لٹکانے کے لیے، بس یہ ہمارے رہ گئے ہیں۔ ہاں قرآن جائے اس کے ساتھ جسمانی شفا بھی ہے، اصل یہ روحانی شفا کے لیے تھا، لیکن روحانی کے ساتھ ساتھ جسمانی بھی اگر سے شفا ہوتی ہے، لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ روحوں کے اندر انقلاب پیدا کیا جائے، روحوں کا تزکیہ کیا جائے، ان کو پاک اور صاف کیا جائے۔ لیکن اگر صرف اس کو دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے استعمال کیا جائے، صبح تلاوت کر رہے ہیں سر اس نظریہ سے، ایک رکوع تلاوت کر کے جائیں گے تاکہ ہماری دکان اچھی چلے، گاہک زیادہ ہیں، فلاں زیادہ ہو، سر یہ ہمارا مقصد رہ گیا، پڑھنے پڑھانے کا مقصد یہی ہو کہ تاکہ ہمارا دنیا کا کچھ کھانے پینے کا دھندا سیدھا رہ جائے، تو پھر یہی کچھ ملے گا۔ اصل میں یہ قرآن جو ہے وہ روحوں کی غذا اور خوراک تھی، روح کی بیماریوں کا علاج تھا، اس لیے اس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ وہ شفا لما فی الصدور، اور جو دلوں کی امراض ہیں، بیماریاں ہیں، ان کی شفا ہے۔ وہ ہدم و رحمت للمومنین، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، ہے تو تمام کے لیے، لیکن جن کو فائدہ ہی مومن حاصل کرے گے اس لیے انہیں کے لیے ہدایت اور رحمت بنے گی، جو غیر مومن ہے نہ اس کی ہدایت کو قبول کرے نہ وہ رحمت کے مستحق بنے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہہ دیجئے ساتھ اللہ کے فضل کے اور اس کی رحمت کے، اور اسی کے ساتھ، اسی اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ، فلیفرحوا، پر چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں، وہ خیر مما یجمعون، اور یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ بفضل اللہ، یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا فعل محذوف کے، لیفرحوا، اصل میں تھا قل لیفرحوا بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجئے خوش ہو جائیں وہ، کون؟ وہ ہدم و رحمت للمومنین، جن کے لیے کہا فرمایا تھا، جن کے لیے یہ قرآن موعظہ ہے، جن کے سینوں کے لیے یہ شفا ہے، اور جو ہدایت اور رحم کے مستحق بنے ہیں، ان کو کہہ دیجئے کہ خوش ہو جائیں بفضل اللہ، اس اللہ کے فضل کے ساتھ، و برحمت، اس کے رحمت کے ساتھ۔ فبذلک، یہ ذالک، یہ اس کو زائد بنا لیں کہ یہ فبذلک فیاف، اس کا پیچھے کی طرف اشارہ کر لیں کہ یہ فضل اللہ اور رحمت، اس کے سے مراد ہے، اس اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ ہی مومنوں کو خوش ہونا چاہیے، مومنوں کی خوشیاں اس بات پر ہونی چاہیے کہ اللہ کا عظیم فضل ہم پر اور اللہ کی رحمت ہو گئی ہے۔ فضل سے کیا مراد ہے؟ فضل کے کئی ایک معنی کیے گئے ہیں، ایک فضل کا یہ معنی کیا گیا ہے کہ قرآن فضل سے مراد قرآن ہے، اس قرآن کے ساتھ مومنوں کو خوش ہونا چاہیے، اور رحمت سے مراد قرآن پر عمل کرنا. فضل سے مراد خود قرآن ہے، اور رحمت سے مراد قرآن پر عمل کرنے کی توفیق ہے. اور یہ جس طرح کے روح المعانی نے، معانی والے نے، یہ حسن سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع قول بیان کیا ہے کہ بفضل اللہ سے مراد قرآن، اور برحمت ہی قرآن پر عمل کرنے کی توفیق ہے. تو مومنوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں قرآن بھی دے دیا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے دی. اس سے بڑی خوشی اور کیا ہونی چاہیے؟ دنیا کی چوانیاں نہیں ملی تو نہ صحیح، اچھے کپڑے نہیں ملے تو کیا ہوا، مکان نہیں ہے تو کیا ہوا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم انعام، اللہ تعالیٰ نے عظیم کتاب ہمیں دے دی، پڑھنے کا موقع دے دیا، عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے دی، اس سے زیادہ خوشی اور کیا ہونی چاہیے؟ اور بعض نے بفضل اللہ برحمتی سے یہ لیا ہے کہ فضل اللہ سے مراد تو قرآن ہے اور برحمتی سے مراد اسلام ہے. اس اعتبار سے معنی یہ بنے گا کہ کہہ دیجئے کہ خوش ہو جائیں وہ اللہ کے فضل یعنی قرآن کے ساتھ، اور اللہ کی رحمت یعنی اسلام کے ساتھ. اور ایک تیسرا اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے، بفضل اللہ سے مراد قرآن اور برحمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ دوسری جگہ بیان کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ کو وہاں بھی رحمت کہا گیا، یہاں رحمت سے مراد بھی آپ ہی ہیں. تو معنی یہ بنے گا خوش ہونا چاہیے اللہ کے فضل یعنی قرآن کے ساتھ، اور اللہ کی رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ اللہ نے اپنی عظیم کتاب بھی دے دی اور عظیم نبی بھی ہمیں دے دیا. فبذلک فلیفرحوا، بس انہی چیز کے ساتھ مومنوں کو خوش ہونا چاہیے. خوش ہونے سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، اور جو اللہ نے دی ہے اس کا اس پر عمل کریں، اس قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. یہ ہے خوش ہونے کا مقصد. ورنہ خوشی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جہاں سے جشن عید میلاد النبی نکلتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے فضل اور میرے رحم سے خوش ہونا چاہیے، تو رحم سے مراد چونکہ نبی ہے تو نبی کی وجہ سے خوش ہونا چاہیے، تو جہاں ریڑھیوں پار اور دوسرے ٹرالیوں کے اوپر چڑھ کر طرح طرح کے جھنڈے لگاتے رہیں اور نعرے لگاتے رہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد چکر لگا کر جا کر وہاں دیگوں پر بیٹھ جائیں، یہ میرے بھائی مقصد نہیں ہے. یہاں سے وہی مطلب اور مفہوم نکلے گا جو خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، صحابہ کرام نے کیا. کیا نبی نے اس پر عمل کیا یا نہ کیا؟ صحابہ نے کیا یا نہیں کیا؟ اور اسی طرح آئمہ اکرام نے اس پر عمل کیا یا نہیں؟ کیا ان کے دور میں یہ طریقہ تھا خوشی منانے کا، یہ انداز تھے؟ نہ، مومنوں کی خوشی اور غمی کے طریقے وہی ہیں جو خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان کر دیے. خوشی یہی ہے کہ مومنوں کو دلی طور پر انتہائی اللہ تعالیٰ کی اس عظیم انعام پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا عظیم کتاب ہمیں دے دی، عظیم نبی دے دیا، اب قرآن کی تعلیمات پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگیاں گزاریں گے. یہی مومن کی خوشی ہے، اور اسی میں اللہ کا شکریہ ہے. وہ خیر مما یجمعون، اور یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جن کو لوگ جمع کرتے ہیں. یہ اللہ نے جو اللہ اپنا فضل کر دیا، اپنے رحمت کر دی، یہ ان چیزوں سے ہزار ہا گنا بہتر ہے جس کو لوگ چوانی اور پھینی اور پیسے کو جمع کرتے ہیں. کیونکہ دنیا کا مال فانی ہے، اور قرآن کی جو نعمت ہے، یہ نعمت جاودانی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، کہہ دیجئے بتلاؤ تو صحیح، جو پیدا کیا اللہ تعالی نے تمہارے لیے، انزل بمنا خلقا، بتلاؤ جو پیدا کیا اللہ تعالی نے تمہارے لیے رزق، فجعلتم منه حراما وحلالا، پس بناتے ہو تم بعض اس میں سے حرام اور بعض حلال. قل اللہ اذن لکم، کہہ دیجئے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، کہ اللہ نے اجازت دی تمہیں، ہم علی اللہ تفترون، یا اللہ پر تم جھوٹ باندھتے ہو. رزق کا معنی عام طور پر تو یہی لیا جاتا کہ کھانے پینے والی اشیاء چیزیں، لیکن رزق کا لفظ بہت وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے. یہ صرف کھانے پینے والی چیزوں پر استعمال نہیں ہوتا، بلکہ جسمانی اور روحانی تربیت کے لیے جو چیزیں بھی استعمال کی جاتی ہیں، روحانی اور جسمانی تربیت کے لیے جو چیزیں بھی فائدہ مند کار آمد ہیں، وہ تمام کی تمام رزق میں آتی ہیں. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ بتلاؤ کہ جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں, جو نعمتیں تمہیں دی ہیں, تو تم اپنی مرضی سے بعض ان میں سے حلال بنا لیتے ہو, بعض ان میں سے حرام بنا لیتے ہو. جس طرح کہ منکرین کا یہ طریقہ کار تھا, انہوں نے جانور, کوئی بحیرہ ہے, کوئی صاحبہ ہے, اپنی طرف سے جانور, یہ فلاں آستانے کے نام, فلاں جدید درگاہ کے نام, یہ فلاں دربار کے نام, بس جو کسی دربار کے نام کر دیا, اس کا نہ دودھ پینا ہے, نہ اس کی اون استعمال کرنی ہے, نہ اس پر سواری کرنی ہے, اب اس کو سمجھتے ہیں یہ بالکل حرام ہے. تو یہ بتلاؤ کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ فلاں جانور جو ہم پر حرام ہے, ہم اس پر سواری نہیں کریں گے, اس کا دودھ نہیں پیئیں گے, گوشت نہیں کھائیں گے, یہ اللہ نے حرام کیا ہے؟ اللہ نے جانور حلال پیدا کیے, تم نے خود اپنی مرضی سے حرام بنا لیا. جن کو اللہ نے حرام کیا اس کو اپنی مرضی سے حلال بنا لیتے ہو, جن کو اللہ نے حلال کیا اپنی مرضی سے حرام, کیا یہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہو؟ اسی طرح ہر ایک چیز جو اللہ نے حلال کی اس کو کوئی حرام کرے, کسی کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے حلال کردہ کو حرام کرے اور اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرنا. حلت اور حرمت کے اختیارات یہ اللہ تعالیٰ کو ہے. جو اللہ نے حلال کی وہ حلال ہی رہیں گی, جو اللہ نے حرام قرار دی وہ حرام ہی رہیں گی. خواہ پوری کی پوری دنیا کسی حرام چیز کو حلال کرنے پر تل جائے, دلائل دیں, جو مرضی کرے, اللہ نے, اللہ کے رسول نے جس کو حرام کہا ہے وہ حرام ہی رہے گی. جس کو اللہ نے حلال کیا ہے, پوری کائنات کہتے ہیں اس کے اندر فلاں قباحت ہے, فلاں نقص ہے, فلاں اس کے اندر خرابی ہے, فلاں چیز ہے, جو مرضی کہتے رہے, جب اللہ نے اس کو حلال کرا دیا وہ حلال ہی رہے گی. اگر کوئی اپنی مرضی سے حلال کو حرام کرے گا, حرام کو حلال کرے گا, تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں دخل دینا چاہتا ہے. بعض صوفیوں کا کہنا, ہم یہ گوشت نہیں کھائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ گوشت کھائیں تو شہوت بڑھتی ہے, فلاں ہوتا ہے, پھر انسان جو ہے وہ نیکی کا جذبہ جو کم ہو جاتا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا؟ اسی طرح ہم نے فلاں کام نہیں کھانا, ہم نے آگ کی پکی چیز نہیں کھانی, اپنی مرضی سے بنائی ہوئی اللہ کی حلال چیزوں کو خود ہی حرام کر دینا, یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. اسی طرح جن دنوں کو, جن راتوں کو, جن مہینوں کو اللہ نے عظمت والا قرار دیا, وہی عظمت والے ہیں. اپنی طرف سے کہنا کہ فلاں دن عظمت والا, فلاں رات کی بڑی فضیلت, فلاں مہینے کا فرائض بڑا شرف, یہ اپنی طرف سے کسی کو عظمت اور شان دینا یہ جائز نہیں ہے, یہ اللہ کے ہی, اللہ کے اختیارات کے اندر دخل دینا ہے. اسی طرح جس جگہ کو اللہ نے متبرک قرار دیا ہے وہی متبرک ہوگی. اپنی طرف سے کہنا فلاں شریف بھی ہے, فلاں بھی شریف ہے, ہمارے تو ہاں ہر ایک شریف بنتا نا, ہر شہر, ہر علاقہ, ہر دیہات وہ شریف ہے. اس لیے جس کو اللہ نے جس جگہ کو, جس دن کو, جس رات کو عزت والا قرار دیا وہی عزت والا ہے. اپنی طرف سے بنا لینا, فلاں رات عبادت کرنے سے بڑا ثواب ہوتا ہے, فلاں دن عبادت کرنے سے بڑا ثواب ہوتا ہے, فلاں جگہ جا کے چلہ کاٹے تو بڑا ثواب ہوتا ہے, فلاں جو ہے وہ ایک چلہ 40 دن لگا لے تو 49 حجوں کا ثواب مل جاتا ہے. وہاں 40 دن کا چلہ لگائے تو 49 حجوں کا ثواب. اس لیے یہ کسی اپنی طرف سے یہ بنانا, یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے اندر دخل دینا ہے. اسی طرح اللہ کے قانون میں, اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر کسی اور کو کہنا کہ فلاں کا قانون جو ہے, اللہ کے مقابلے میں کسی اور کا قانون ماننا, اللہ کے بتلائے زندگی گزارنے کے طور طریقوں کے اندر کسی اور کا طور طریقہ لینا, یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے اندر شرکت کرنا ہے. قل ارائیتم, کہہ دیجیے, بتلاؤ تو صحیح, ما انزل اللہ لکم, جو پیدا کیا اللہ تعالی نے تمہارے لیے, مر رزق رزق سے, تمہارے مفید فائدے مند چیزوں سے, فجعلتم منه حراما وحلالا, اس بناتے تم بعض ان میں سے, من بعض, یا بعض ان میں سے حرام بناتے ہو اور بعض حلال بنا لیتے ہو. قل اللہ اذن لکم, کہہ دیجئے کیا اللہ نے اجازت دی تمہیں, ام علی اللہ تفترون, یا اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھتے ہو, اللہ نے اس کو عظمت والا نہیں بنایا, تم کہتے ہو اس کی اتنی عظمت ہے, اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں ہے, فلاں دن کو عبادت کرنے سے اتنا ثواب ملتا ہے, اللہ نے اس کو فضیلت نہیں اس کی بیان کی, تو یہ اللہ تعالیٰ پر کتنا بڑا جھوٹ ہے. فلاں جگہ کی بڑا شرف ہے, فلاں جگہ جا کر عبادت کرے, نفل پڑھے تو اتنا ثواب ہو جاتا ہے, اللہ نے بیان نہیں کیا, یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے. اس لیے کیا تم, یا اللہ نے تمہیں اختیار دیا کہ یہ اپنی طرف سے یہ دخل اندازیاں کرو, یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو. ما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه, کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو باندھتے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ قیامت کے دن کے بارے میں, وہ یہ بتلائیں کہ ان کا قیامت کے دن کے بارے میں کیا نظریہ ہے, جو اللہ کے ذمہ ایسے ایسے الزام اور جھوٹ لگاتے ہیں, کیا وہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی, اگر آئے گی تو کیا جواب دیں گے, اور اسی طرح قیامت کے دن سے یہ پوچھا جائے گا یا نہیں. ان کو کوئی سوچ اور فکر نہیں, ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ذمہ الزام لگا دیتے ہیں اپنی طرف سے بنا بنا کر چیزیں, یہ بھی دین ہے, یہ بھی اسلام ہے, فلاں بھی جائز ہے, فلاں بھی جائز ہے, فلاں کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں, فلاں کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں, اپنی طرف سے یہ تمام دین کو بنا دیا. کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو باندھتے اللہ تعالیٰ کا جھوٹ قیامت کے دن کے بارے میں, قیامت کے دن کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس, بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر. چاہیے تو یہ تھا کہ جب کوئی اللہ پر جھوٹ بولے تو فوراً اللہ تعالیٰ اس کا گاٹا اتار دے, تو میرے اوپر کوئی جھوٹ بولے کوئی الزام لگائے تو میں برداشت کروں گا. اللہ تعالیٰ پر لوگ اتنے الزامات لگاتے ہیں, اپنی طرف سے بنا بنا کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کتنے صبر و تحمل والے ہیں, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کھانے کے لیے ان کو دے رہا, پینے کے لیے, زندگی گزارنے کے لیے. ان اللہ لذو فضل علی الناس, بے شک اللہ صاحب فضل ہے لوگوں پر, کہ اتنے جرم اور جرائم کرنے کے باوجود ان کو تمام کچھ دے رہا, ان کو مہلتیں دے رہا. ولکن اکثرهم لا یشکرون, لیکن اکثر ان میں سے شکر ادا نہیں کرتے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں اور توبہ ہی کر لیں. سب سے بڑا شکریہ تو یہ ہے نا کہ جو اللہ نے مہلت دی ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں, لیکن اتنے ان کے عقل و شعور ختم ہو چکے ہیں کہ ان مہلت سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتے. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن, نہیں ہوتے آپ کسی حالت میں بھی اور نہیں تلاوت کرتے, نہیں پڑھتے ان حالتوں میں سے کسی حالت میں قرآن کو. ولا تعملون من عمل, اور نہیں تم عمل کرتے کوئی عمل بھی. الا کنا علیکم شہودا, مگر ہم تم پر حاضر ہوتے ہیں. اذ تفیدون فیہ, جس وقت مشغول ہوتے ہو تم اس میں. سورہ یونس آیت نمبر 61. اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور مخالفین کا آگے سے انکار, اس کا ذکر ہو رہا تھا. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دینے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ دعوت دین کے لیے جو محنت اور کوشش کرتے ہیں وہ تمام کی تمام ہمارے سامنے ہے. اس تبلیغ دین کے لیے, دینی تعلیمات کے لیے آپ قرآن کی تلاوت کریں یا آمد و رفت ہو, جو بھی اس کے لیے آپ محنت اور کاوش کرتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے, اور مخالفین آپ کی دعوت کو دبانے کے لیے اور اس قرآن کی آواز کو دبانے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے. وما تکون فی شأن, نہیں ہوتے آپ کسی حالت میں بھی. وما تتلو منہ من قرآن, اور نہیں پڑھتے آپ ان حالتوں میں سے کسی حالت میں قرآن کو. ولا تعملون من عمل, اور نہ تم عمل کرتے ہو کوئی عمل بھی. الا کنا علیکم شہودا, مگر ہم حاضر ہوتے ہیں تم پر, ہم نگہبان ہوتے ہیں. استفیدون فیہ, جس وقت تم مشغول ہوتے ہو اس کام میں. من ہو کی ضمیر, اس کے مرجع میں مختلف قول ہیں. ایک قول تو اس کا یہ ہے کہ یہ لفظ فی شأن کی طرف اس کا مرضی ہے, اس کے مطابق مانا کر دیا کہ نہیں پڑھتے آپ ان حالتوں میں سے کسی حالت میں قرآن. اور دوسرا مرضی اللہ تعالی کی طرف اس وقت مانا یہ بنے گا, نہیں ہوتے آپ کسی حالت میں اور نہیں پڑھتے اس اللہ تعالی کی طرف سے قرآن کا کوئی حصہ بھی. اور تیسرا من ہو کی ضمیر, یہ خود قرآن کی طرف ہے, اور اس صورت میں آگے من قرآن میں من بیانیہ بن جائے گا, تو معنی یہ بنے گا نہیں ہوتی آپ کسی حالت میں اور نہیں تلاوت کرتے اس قرآن اس میں سے یعنی قرآن میں سے. ولا تعملون من عمل اور نہیں عمل کرتے کوئی عمل بھی الا کنا علیکم شہودا مگر ہم تم پر حاضر ہوتے ہیں ہم تمام کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کون کس نظریے سے کیا کچھ کر رہا ہے. اذ تفیضون فیہ جس وقت مشغول ہوتے ہو افاض یفیض کسی چیز کے اندر پانی وغیرہ کے اندر اتر جانا یعنی کسی کام میں مشغول ہو جانا فیہ کزمیر عمل کی طرف جب تم مشغول ہوتے ہو اس عمل میں تو تمہاری یہ آمد و رفت حرکات و سکنات یہ تو ہمارے سامنے ہیں ہی بلکہ ہماری قدرت کے کچھ مناظر اور بھی ایسے بڑے دقیق اور باریک ہیں کہ دیکھیے تو ما یعذب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء نہیں ہے پوشیدہ تیرے رب سے ذرے کے وزن کے برابر زمین میں اور نہ آسمان میں ولا اصغر من ذلک ولا اکبر نہ ایسے کوئی چھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی چیز الا فی کتاب مبین مگر وہ تمام کی تمام کتاب مبین لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عظیم شاہکار ہیں کہ کتنی عظیم وہ ذات ہے کہ معمولی سے معمولی چیز ذرہ کیا چیز ہوتی ہے بالکل حقیر سی معمولی سی چیز کائنات کا کہ چھوٹا سے چھوٹا ذرہ جو اس دور میں آنکھ سے دیکھا جا سکتا تھا جب دھوپ کی شعائیں کھڑکی سے دروازے سے اندر آ رہی ہوں تو ہمیں چھوٹے چھوٹے ننھے سے وہاں ذرات اٹھتے نظر آتے ہیں جو ہماری آنکھ دیکھتی تو ہے لیکن ہاتھ لگائیں تو ہاتھ میں پکڑے نہیں جاتے. ان چھوٹے سے ذرات کو ننھے ننھے اڑنے والوں کو ان کو ذرہ کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ کائنات کے اندر کتنے ذرے اڑ رہے ہیں. اب یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اللہ جانتا ہے کہ کتنے کروڑوں اربے اربوں یہاں وہ چھوٹے چھوٹے ذرات اڑ رہے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. اس وقت نظر آئیں گے جب روشنی اندھیرے میں کے اندر روشنی کی کچھ شعاع آ رہی ہو ہمیں نظر آتے ہیں. وہ کئی رنگوں میں ہوتے ہیں کبھی ان کی حرکت اوپر ہوتی ہے کبھی نیچے تو ہمیں ان کا علم بھی نہیں کتنے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس وقت پوری کائنات کے اندر کتنے ذرات ہیں اور ہر ذرے کے اندر پھر آگے مزید اس کے اندر کتنے ذرات ہیں جو آج کی سائنس نے بڑی محنت اور مشقت سے ان کو تلاش کیا کہ ذرے کے اندر ذرے جو ہے پھر الیکٹران ہوتے ہیں پروٹون ہوتے ہیں پھر نیوٹران ہوتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے ذرے ان کے پھر کیا کیا حرکتیں اور گردشیں ہیں اور وہ آپس میں کیا مثبت اور منفی ان کی حرکتوں سے کیا نتائج پیدا ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت کا علم ہے جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ آدم تھے نہ حوا تھے. یہ تمام تب نظام بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس کائنات کے اندر کتنے ذرات ہوں گے اور ہر ذرے کے اندر کتنے ایٹم ہوں گے اور ہر ایٹم کے اندر کتنے نیوٹرون اور پروٹون اور الیکٹرون ہوں گے. اسی طرح جو کائنات کے اندر اس وقت چیز موجود ہے اس کا وجود آج آیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اس کا علم تھا. وہ تمام کے تمام اس نے لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے. کوئی چونٹی جا رہی ہے اب آپ اپنے سامنے دائیں بائیں آگے کوئی چونٹی دیکھیں گے تو یہ چونٹی ابھی جا رہی ہے لیکن زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے اللہ کو علم تھا کہ فلاں صدی میں فلاں سال میں فلاں مہینے اور فلاں دن میں اتنے بج گئے اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پر اس چونٹی نے فلاں فلاں جگہ اپنا قدم لگانا ہے اور فلاں فلاں انسان اس کو دیکھنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا لکھا ہوا ہے جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ یہ نظام تھا. یہ تمام کا تمام لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا اور جو کچھ کائنات میں ہو چکا ہو رہا ہے ہوگا یہ تمام اللہ کے علم کے مطابق ہے. وَمَا يَعْذُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ نہیں ہے پوشیدہ نہیں ہے غائب تیرے رب سے ذرے کے وزن کے برابر زمین میں اور نہ آسمان میں. ذرہ تو کیا بلا اصغر من ذلک ذرے سے کوئی چھوٹی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے. ولا اکبر اور نہ کہ ذرے سے بڑی چیز الا فی کتاب مبین مگر تمام کی تمام کتاب مبین میں لوح محفوظ کے اندر اس نے درج کر رکھی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون خبردار بے شک اللہ کے ولی اللہ کے دوست ان پر نہ کہ خوف ہوگا آئندہ مستقبل میں ان پر کوئی خوف نہیں. ولا ہم یحزنون اور نہ ان کو گزشتہ ماضی پر کوئی غم اور پریشانی ہوگی. خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے یعنی ان کو حشر کے میدان میں کوئی پریشانی اور کوئی خوف نہیں ہوگا بلکہ بڑے اطمینان اور امن اور سکون کے ساتھ ہوں گے. ایک خوف تو ہر ایک کو ہی ہوگا لیکن جو منکرین کو باغیوں کو جو خوف ہے ڈر لگا ہوا ہے وہ ان پر خوف نہیں ہوگا. باقی ایک ہولناکی اور خوف اور دہشت یہ تو جس دن نتیجہ آنا ہوتا ہے اس دن جس نے فرسٹ آنا اس کا دل بھی کانپ رہا ہوتا ہے, اس کے دل کی حرکت اور حرکت بھی کچھ تیز ہوتی ہے, جس نے فیل ہونا ہوتا ہے اس کی بھی کیفیت ہوتی ہے, لیکن دونوں کی کیفیت میں فرق ضرور ہوتا ہے. کام تو ہر ایک رہے ہوں گے, انبیاء بھی اور نیک بھی, ان کو بھی خوف ہوگا, لیکن نیک لوگوں کی کا خوف جو وہ اور نوعیت کا ہوگا اور منکرین کا اور اللہ کے باغیوں کا ان کا خوف اور نوعیت کا ہوگا. لا خوف علیہم, ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. اس خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے. ولا هم يحزنون, اور حزن کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی جو گزشتہ زمانہ میں ماضی میں جو کچھ انہوں نے کیا اس پر ان کو کوئی شرمندگی اور پریشانی نہیں ہوگی, بلکہ انہوں نے اچھی زندگی گزاری, اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری, اس پر بڑے خوش ہوں گے کہ ہم نے اچھی زندگی گزاری ہے. یا ماضی پر پریشان نہ ہونے کا یہ معنی کہ دنیا کے اندر ان کو لذتیں نہیں مل سکی تو نہ صحیح, اچھا پہننے کے لیے اچھا کھانے کے لیے نہیں ملا تو کوئی بات نہیں, اب ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ ہمیں فلان فلان کی طرح بہترین محل کیوں نہیں ملا, ہم اللہ کی اتنی عبادت کرتے رہے, اتنی ریاضت کرتے رہے, اتنے نیک اعمال کرتے رہے تو ہمیں کھانے کے لیے کوئی دو ٹائم کا صحیح کھانا بھی نہ ملا, پہننے کے لیے کبھی لباس بھی نہ ملا, اس پر کبھی انہوں نے افسوس نہیں کیا تھا اور نہ ان کو یہ افسوس ہوگا, کیونکہ ان کی تمام کی تمام نظر جو آخرت پر تھی. الذین آمنوا وقالوا یتقون, اور اولیاء کون ہوتے ہیں, ولی کی صفت بیان کی, ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان لائیں, صحیح معنوں میں ایمان لائیں, وقالوا یتقون, اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں, ان کی پوری زندگی تقوی والی ہوتی ہے. اولیاء کا وصف اور وہ اولیاء کی صفات اور علامات بیان کر دی گئی ہیں کہ جن کا ایمان کامل ہو, صحیح ایمان ہو, اور ان کی پوری زندگی تقوی پر ہو. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے عوامر پر عمل کرنا, تمام قسم کے اللہ کے احکام پر عمل کرنا, اور جن جن کاموں سے منع کیا ان سے باز آنا, رک جانا, یہ تقوی ہے. ولایت کے لیے کوئی لمبے لمبے چلوں اور رہبانیت کا طریقہ یہ اسلام میں نہیں ہے, یہ تو تیسری صدی ہجری سے جب سے یہ ہندی اور یونانی فلسفوں کی یہ چھاپ مسلمانوں پر چھانی شروع ہو گئی ہے کہ جو رہبانیت کا طریقہ اختیار کیا, کار کے دنیا ہو کر الگ تھلگ کسی جھونپڑی کے اندر کسی الگ جگہ پر بیٹھ کر لمبے لمبے چلے کرنے, اور اس کا نام ولایت رکھ دیا گیا. جو ایسے کرے گا جتنا عرصہ دنیا سے الگ تھلگ رہے گا, کھانے پینے خود کمانے سے باز آئے گا, لوگوں کی جگہوں پر نظر رہے گی, وہ زیادہ ولی ہوگا, زیادہ پہنچا ہوا ہوگا. لیکن شریعت کی اصطلاح کے اندر, شریعت کی نظر کے اندر ولایت اس کا نام نہیں ہے, اور نہ ولی کے لیے کوئی کرامات کی شرط ہے کہ جس کے ہاتھ سے بہت سی کرامات ظاہر ہوں, جو عجیب و غریب کام دکھلائے تو وہی ولی ہوگا. ولی کے لیے کرامات کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے. ہاں کسی کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کے کام, خرقے عادل کے کام ظاہر کر دے تو ٹھیک ہے, اگر نہ ہو تو کسی کے ہاتھ سے پوری زندگی کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی لیکن اس کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق ہے, وہ پورا کا پورا شریعت کا پابند ہے, تو وہ ولی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. لیکن جس کی زندگی کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو کتنا بھی بڑا دعویٰ کرے, کیسے بھی عجیب و غریب کرشمے دکھلائے, وہ ہوا میں اڑتا پھرے, پانیوں پر چلتا پھرے, وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے لیکن وہ ولی نہیں ہو سکتا. ولی وہی ہوگا جس کی پوری زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی جہاں وصف بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن ان کو نہ خوف ہوگا, نہ حزن ہوگا, پریشانی ہوگی, ساتھ ہی ولی کی تعریف بھی بتلا دی کہ ولی ہوتا کون ہے. الذین آمنوا وقاموا یتقون, ولی وہ ہوتے ہیں جو صحیح ایمان لائیں اور تقوی کی زندگی اختیار کریں. ایسے لوگوں کے لیے لہم البشرا فی الحیات دنیا, ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں اور فی الآخرت اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ, نہیں تبدیلی اللہ کے کلمات میں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے بشارتوں کے دنیا اور آخرت میں بشارتوں کے وعدے کیے ہیں, ان کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی, یہ وعدے اسی طرح پورے ہو کر رہیں گے. نہیں تبدیلی اللہ کے کلمات میں, کلمات سمراد اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں تبدیلی نہیں ہوگی, اسی طرح اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا. ذالک هو الفوز العظیم, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لام البشرا فی الحیات الدنیا سے مراد کہ دنیا کی زندگی کے اندر ان کے لیے بشارتیں ہیں، کہ اس کے کئی ایک مفہوم ہے، ایک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے لیے رویا صادقہ صالحہ رویا، یہ اچھے خواب اور سچے خواب ان کو آنا، یہ بھی دنیا کے اندر ان کے لیے بشارت ہے. اور اسی طرح موت کے وقت فرشتوں کا آ کر ان کو بشارت دینا، یہ بھی لہم البشرا فی الحیات الدنیا ہے، کہ دنیا کے اندر ان کو بشارت مل گئی. اور امن و سکون کی زندگی میسر آ جانا، یہ بھی لہم البشرا فی الحیات الدنیا ہے. اور اسی طرح دعا کا قبول ہونا، یہ بھی اسی زمرہ میں آئے گا. لوگوں کے دلوں میں عزت احترام اور محبت کا پیدا ہو جانا، یہ بھی لہم البشرا فی الحیات الدنیا ہے. اور واقعی جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں، شریعت کے پابند ہوتے ہیں، کتاب و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے والے ہوتے ہیں، تو دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر خود بخود اس کی محبت اور عقیدت ہو جاتی ہے. کتنے نیک اور صالح لوگ ہیں، صاحب علم لوگ ہیں، جن کے ساتھ ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، صرف ان کی نیکی کی وجہ سے، ان کے تقوی روز کی وجہ سے ہمارے دلوں میں انتہا درجے کی ان کی عقیدت اور محبت بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم اللہ کی تعلیلیں کرتے رہتے ہیں کہ کاش کہ ہمیں ان سے مصافحہ کرنے کا موقع ملے، کاش کہ کبھی وہ ہمارے مہمان بنے اور ہمیں خدمت کرنے کا موقع ملے. یہ ہمارے دلوں کے اندر کئی لوگوں کی عقیدت ہے، یہ تمام کے تمام وہی لہم البشرا فی الحیات الدنیا ہے، کہ دنیا کے اندر ان لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمام کائنات ان کی بنا دیتا ہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں، فی الآخرات اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے ان کلمات میں، ان وعدوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ولا يحزنک قولهم ان العزۃ للہ جميعا، اور نہ غم میں ڈالے آپ کو ان کی بات، ان کافروں کی منکرین کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں. کون سی باتیں؟ یہ جو ایسے بک دیتے ہیں کہ لستا مرسلا، کہ تو رسول ہی نہیں ہے، خود ہی اپنی طرف سے بنا ہوا، یا تکذیب آیات کے بارے میں جو ان کی باتیں ہیں وہ آپ کو غم میں نہ ڈالیں. ان العزت للہ جميعا، بے شک عزت تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے. تمام عزتوں کا سر چشمہ اور مستحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ضرور غالب کرے گا. عزت کا حقدار اللہ ہے، اور اللہ اپنے ماننے والوں کو بھی ضرور عزت دے گا. وہ سمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. وہ ہر ایک کی بات، وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کے نظریات کیا ہیں، عقائد کیا ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ کو معلوم ہیں. جی فی السماوات ومن فی الارض، خبردار، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمینوں میں. زمین و آسمان کا تمام کا تمام نظام پیدا کرنے والا بھی وہی، اور تمام کا مالک بھی وہی ہے. جب وہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں، تو عبادت میں اس کا شریک کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، نہیں پیروی کرتے وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ شریکوں کو. ان يتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان اور خیال کی. وانهم الا يخرصون، نہیں ہے وہ مگر اٹکل پچو اندازے ہی لگا رہے ہیں. وما يتبعوا، ما اس کے بارے میں تین قول ہیں، یہ ما نافیہ بھی ہو سکتا ہے، ما استفہامیہ بھی، اور ما موصولہ بھی. اگر ما نافیہ ہو تو معنی یہ بنے گا وما يتبعوا الذين يدعون من دون الله شركاء، نہیں پیروی کرتے وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ شریکوں کو. جو اللہ کے علاوہ غیروں کو، دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی پیروی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں جس کی وہ پیروی کریں. اللہ کا کوئی شریک ہو تو اس کی پیروی کریں، جب اس کا کوئی شریک ہی نہیں تو یہ پیروی کس کی کرتے ہیں؟ کسی چیز کی بھی پیروی نہیں کر رہے، تو پھر کرتے کیا ہیں؟ ان یتبعون الا الظن، صرف اپنے خیالات اور تصورات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ورنہ کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اللہ کی شریک ہو اور یہ اس کی اتباع اور پیروی کر رہی ہوں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، نہیں ہے یہ مگر اندازے لگاتے ہیں، ان کے پاس کوئی علمی چیز نہیں ہے. اگر ما استفہامیہ ہو، تو اس کا وقت مانا یہ بنے گا کہ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا شریکوں کو، اللہ کے علاوہ جن شریکوں جو دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس کی پیروی کرتے ہیں، بتلائیں وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا ان کو دیتے ہیں، اگر یہ عبادت نہ کرے تو وہ کیا ان کا نقصان کرتے ہیں، ان کی حقیقت بتلائیں وہ ہیں کیا. تیسرا، اگر ماں موصولہ بنایا جائے تو یہ ماں موصولہ ہوگا اور یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، یہ تمام کا تمام جملہ اس کا صلہ بنے گا، موصول صلہ مل کر یہ مبتدا اور خبر اس کی محذوف ہوگی، وہ ہوگی باطل. معنی یہ بنے گا کہ وہ چیز جس کی پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ شریکوں کو وہ باطل ہے، جس چیز کی یہ پیروی کرتے ہیں وہ تمام تمام باطل. ان یتبعون الا ظن، نہیں یہ پیروی کرتے مگر خیالات کی تصورات کی. وہ ان ہم الا یخرسون، نہیں ہے وہ مگر اندازے لگاتے. خرص کا منع ہوتا ہے درخت کے اوپر لگا ہوا پھل اس کا اندازہ لگانا، یہ کتنا ہو سکتا ہے، اب اس کا صحیح پیمائش تو نہیں ہو سکتا، اتنا ہی ہے اندازہ ہوتا ہے، ایک اٹکل پچو ہوتا ہے کتنے ہوں گے اتنے ہوں گے، یہ بھی اندازے لگا رہے ہیں کہ یہ جو ہم کرتے ہیں ایسے ہوگا ایسے ہوگا، اپنے نظریات اپنے خیالات اور اپنے عقائد کو تمام کے تمام کو یہ صرف تصورات پر انہوں نے بنایا ہوا ہے. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ آرام کرو اس میں، اور دن کو مبصرًا دیکھنے کا ذریعہ بنا دیا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، ایک نہیں بہت زیادہ نشانیاں ہیں واسطے قوم سننے والی کے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے رات بنائی تمہارے سکون کرنے کے لیے، رات کتنی عظیم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، پورا دن آپ آرام کرتے رہیں سوئے رہیں لیکن وہ سکون میسر نہیں ہوگا جو رات آپ چند گھنٹے سوئیں، جو رات چند گھنٹے سونے میں آپ کی تھکاوٹ آپ کی اکتاہٹ ختم ہو جاتی ہے، بالکل جسم حشاش بشاش ہو جاتا ہے، دن کے اندر وہ سکون نہیں ملے گا. تو کتنی عظیم اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ انسان کو سکون کرنے کے لیے اندھیرا کر دیا، اگر دن ہی دن ہوتا روشنی ہوتی آمد و رفت اسی طرح ہوتی، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کاروبار چل رہے ہوتے انسان کی نیند کے اندر خلل آتا تو انسان آرام سکون نہ کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اندھیرا ہی کر دیا کہ تاکہ میرے بندے نے سونا ہے تو خلل نہ ہو، نہ کوئی کاروبار ہو نہ کوئی آمد و رفت ہو، تاکہ آرام اور سکون کر سکے. اور دن کو بنایا مبصرًا، مبصرًا لفظی معنی تو اس کا بنے گا دکھلانے والا، یہ باب افعال کا اسم فاعل بنے گا لیکن یہ مجازی طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور حقیقت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے کا ذریعہ، یہ اسناد مجازی جس طرح کہا جاتا ہے نہارہ صائم، اس کا دن روزہ رکھنے والا ہے، حالانکہ دن روزہ نہیں رکھا کرتا، دن کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے، روزہ رکھنے والا کوئی اور ہوتا ہے. اسی طرح ونہارا مبصرن کا معنی بنے گا کہ دن کو بنا دیا دیکھنے کا ذریعہ جس کے اندر انسان دیکھتا ہے. کہ یہ بھی اللہ کی عظیم نعمت، اگر دن کی روشنی نہ ہوتی تو رات ہی رات اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا تو ہمارے کاروبار کیسے چلتے، ہر ایک آدمی کے پاس دو دو تارچیں ہوتی، ادھر جا رہا تو پھر سیلڈ ڈالے جا رہے ہیں ادھر جا رہا، کیسی ہماری زندگی ہوتی. جیسے اب آپ اندھیرے میں باہر نکل کر دو چار ایکڑ جانا چاہیں، ایک میل کا فاصلہ طے کرنا چاہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اندھیرے میں سفر کرنا اور روشنی میں سفر کرنا یہ کتنا فرق ہے. تو یہ کتنی عظیم اللہ تعالیٰ نے نعمت دے دی کہ ایک اتنا بڑا چراغ لگا دیا کہ ہر غریب امیر چھوٹا بڑا اس کی روشنی کے اندر اپنے کاروبار کرتا ہے. ان فی ذلک لآیات، بے شک ان چیزوں کے اندر یہ رات اور دن کے نظام کے اندر بڑی بڑی نشانیاں ہیں واسطے قوم، اس قوم کے لیے جو توجہ سے سنتی ہے اور سن کر اس کو دل و دماغ کے اندر جگہ دیتی ہے. قال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، کہا انہوں نے بنا رکھی ہے اللہ نے اولاد، اللہ نے اولاد بنائی ہے. سبحانہ وہ پاک ہے، هو الغنی اور وہ غنی ہے بے پرواہ ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، صرف اسی کے لیے تو ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمینوں میں. ان عندکم من سلطان، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل بھی بہادا اس کی اس بات کہنے کی، اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ پر اللہ کے ذمے وہ باتیں کہتے ہو جس کا تمہیں بھی علم نہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی۔ اولاد بنانے کا ایک مفہوم تو عام ہے جو آپ نے پڑھا سنا ہے کہ یہود و نصارہ کا جیسے کہنا، کسی نے کہہ دیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ نے کہہ دیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ایک تو یہ مفہوم کہ فلاں فلاں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن روح المعانی والے نے اور اسی طرح بعض اور مفسرین نے اس کا ایک بڑا اور معنی کیا ہے جو انتہائی دلچسپ اور بہترین معنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتخذ اللہ ولدن کا معنی یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے حقیقی اللہ کے بیٹے بنائے تھے، جنہوں نے عزیر علیہ السلام کو کہا کہ یہ اللہ کا ابن اللہ ہے، مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا کہ ابن اللہ ہے، انہوں نے حقیقی بیٹے نہیں بنائے تھے، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا، وہ کہتے تھے یہ اللہ کے ایسے پیارے اور ایسے محبوب ہیں کہ جیسے باپ کا لاڈلا اور اکلوتا بیٹا ہو تو اپنے باپ سے جو مطالبہ کرے تو باپ اس کی بات ضرور سنتا ہے، ضرور پوری کرتا ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ کہ یہ بھی اللہ کے اتنے مقرب ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ یہ جو اللہ کو کہیں گے اللہ موڑ نہیں سکتا۔ یہ تھا ان کا کہنا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے بنانے کا یہ مطلب تھا، ورنہ یہ نہیں وہ کہتے تھے کہ حقیقتا اللہ باپ ہے اور یہ بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ نہیں تھا ان کا عقیدہ، بلکہ عقیدہ یہ تھا یہ اتنے مقرب، اتنے پیارے ہیں کہ یہ جو کہیں گے، جیسے لاڈلا بیٹا اپنے باپ کو جو کہتا تو باپ اس کی بات موڑتا نہیں ہے، ضرور اس کو تنگی ہو آسانی ہو وہ ضرور پوری کرتا ہے۔ تو یہ بھی یہ اتنی نیک ہستیاں تھیں، جو اللہ تعالیٰ کو فرمائیں گی کہیں گے اللہ ضرور پوری کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے مجبور ہے اور یہ سختی کے ساتھ ضرور اللہ تعالیٰ سے یہ بات منوا لیتے ہیں۔ اور یہ لفظ اتخذہ اس بات پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اتخذہ کا کیا معنی؟ کہا انہوں نے کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے۔ بنانا اور ہوتا ہے، ایک خود اپنی اولاد اس کو بنایا نہیں جاتا۔ اب کوئی بھی آپ میں سے یہ نہیں کہے گا کہ میرے باپ نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا، یہ نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ بیٹے ہیں ہی۔ بنایا جاتا جو ہو نہ پھر بنایا جائے۔ عام محاورے میں جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو بیٹا بنا لیا تو کیا مانا؟ اس کو متمنا بنا لیا، یعنی حقیقتا اس کا بیٹا نہیں تھا تو اس نے اس کو متمنا اپنا بنا لیا۔ جو حقیقی بیٹا ہوتا اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہ اس نے بیٹا بنا لیا، وہ تو ہے ہی، وہ تو خود بخود بن گیا۔ بنانا اور ہوتا ہے اور خود بننا اور ہوتا ہے۔ اس لیے کا کال اس کا خز اللہ والا دا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، یہ نہیں کہ خود بخود اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ عقیدہ کسی کے بارے میں، کسی شخصیت کے بارے میں، کسی نیک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، اللہ کا مقرب ہے، اللہ کے بہت قریب ہے، اس کو موڑ نہیں سکتا، تو جو کہے گا اللہ ضرور پوری کرے گا، یہ شفاعت قہری والا عقیدہ رکھنا یہ شرکی عقیدہ ہے۔ اللہ کسی کے سامنے مجبور نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے، اللہ جو چاہے کرے، کوئی مرضی کے اندر دخل اندازی نہیں دے سکتا۔ یہ نہیں کہ اللہ کو مجبور کرنے کے ایسے کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اسی کرے، اسی طرح کرے۔ ہاں اللہ کے سامنے منت سماجت ہو سکتی ہے، دعا ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ اس طرح پوری کرے نہ کرے۔ قال اتخذ اللہ ولدا، کہا انہوں نے بنا لی اللہ نے اولاد۔ اچھا یہ ان کا کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے متبنا بنا لیا ہے، فلاں کو اپنے بیٹا بنا لیا ہے، ان کا یہ جملہ بھی اتنا سخت ہے کہ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ یہ ان کے اس جملے کی وجہ سے، اس سخت کلمے کی وجہ سے آسمان پھٹ سکتے ہیں، اور اسی طرح تنشق الارض، اور زمین جو شک ہو سکتی ہے، اور تخیر الجبال حدا، اور پہاڑ جو اپنی جگہ سے گر سکتے ہیں۔ اتنا سخت کلمہ کہہ دیا، آسمان ریزے ریزے ہو جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور پہاڑ اپنی جگہ سے، پہاڑ نیچے گر جائیں، بہ جائیں، یہ ہو سکتا ہے؟ اتنا سخت جملہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ دیا کہ فلاں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا متبنا بیٹا بنا لیا۔ اور ان کے ایک سخت کلمے کے اللہ تعالیٰ نے پانچ جواب دے کر آگے رد کیا. پہلا جواب دے یہ دیا کہ سبحانہ وہ پاک ہے, وہ ایسی کمزوریوں سے پاک. اولاد کی کس کو ضرورت ہوتی ہے جو کمزور ہو, جس کو یہ ڈر ہو کہ میں بوڑھا ہو گیا تو میرے پیچھے مجھے سنبھالنے والا کون ہوگا, میں مر گیا تو میرا وارث کون ہوگا. جس کو ان چیزوں کا ڈر ہوتا ہے اپنے بڑھاپے کا, بیماری کا, مرنے کا, اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے. سبحانہ اللہ کے ان تمام کمزوریوں سے پاک. سبحانہ یہ مفعول مطلق کا فعل محذوف کا, اسبح سبحانہ کا, میں تسبیح بیان کرتا ہوں اس کی تسبیح بیان کرنا. دوسرا جواب یہ دیا وہ غنی وہ بے پرواہ ہے, اس کو اولاد کی کیا ضرورت, اس کو وہ اولاد کا محتاج نہیں ہے, وہ بے پرواہ ہے. اور تیسرا جواب یہ دیا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اس کو اولادیں بنانے کی یہ کیا ضرورت, تمام زمین و آسمان پہ ہر چیز تو اس کے قبضے میں, ہر چیز تو اس کے پاس, اس کو اولادیں بنانے کی کیا ضرورت. اور چوتھا جواب یہ دیا ان عندکم من سلطان بہذا, نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس کی. یہ ایسے منہ سے بک رہے ہو, کبھی کہتے فلاں کو اللہ تعالیٰ نے متبنا بنا لیا, فلاں کو بیٹا بنا لیا, اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور پانچواں جواب یہ دیا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم خود نہیں جانتے, تمہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے. کیا دلیل اس کی جو تم کہتے ہو کہ فلاں اللہ کا بیٹا, فلاں اللہ کی اولاد, کوئی اس کی دلیل. یہ پانچ قسم کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا, کیونکہ ان کا کلمہ انتہائی زہریلا اور کڑوا تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنے کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکاذب لا یفلحون, کہہ دیجئے بے شک وہ لوگ جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر افتراء کرتے ہیں, جھوٹ باندھتے ہیں, لا یفلحون, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے, فلاح نہیں پائیں گے. یفترون افتراء کا معنی ہوتا ہے جھوٹ باندھنا, تو آگے الکاذب کا لفظ الگ آ گیا, تو اب یفترون کا معنی صرف یہی کریں گے, وہ باندھتے ہیں بناتے ہیں تاکہ معنی کا تکرار نہ ہے. کہہ دیجئے بے شک وہ لوگ جو باندھتے ہیں گڑتے ہیں اللہ کا جھوٹ, لا یفلحون, فلاح نہیں پائیں گے. کیسے جھوٹ باندھتے ہیں, کہنا کہ اللہ نے اولاد بنائی, کتنا بڑا اللہ پر جھوٹ ہے, کتنا بڑا الزام ہے. شاید کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ اولاد کا ہونا تو خوبی ہوتی ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اتنا سخت کلمہ کہہ دیا کہ زمین پھٹ جائے, آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, اولاد کا ہونا تو خوبی ہوتی ہے. یہ اولاد کا ہونا ہر ایک کے لیے خوبی نہیں ہوتا, شادی شدہ عورت کے لیے اولاد کا ہونا خوبی ہے, اور کنواری کے لیے اولاد کا ہونا خوبی ہے. جس طرح یہ ہر ایک کے لیے اولاد کا ہونا خوبی نہیں ہوتا, اس طرح مخلوق کے لیے تو یہ اولاد کا ہونا, بچوں کا ہونا یہ اچھی ایک شرف والی چیز ہے, لیکن خالق کے لیے یہ عیب و نقص تھا. اسی لیے فرمایا کہ سبحانہ وہ ان تمام نقصوں اور کمیوں سے پاک ہے, اور جو یہ ایسی باتیں کہ وہ اللہ پر الزام اور جھوٹ لگا رہا ہے. متان کچھ دنیا ثم الینا مرجعہم, فائدہ ہے دنیا کی زندگی کا, پھر ہماری طرف لوٹنا ان کا. ثم نذیقہم العذاب الشدید, پھر سکھائیں گے ہم ان کو سخت عذاب. بما کانوا یکفرون, بسبب اس کے جو وہ انکار کرتے تھے. متان کچھ دنیا یہ مبتدا ہے اور خبر اس کی محذوف. لہم متان فی الدنیا, لہم خبر محذوف, ان کے لیے فائدہ ہے دنیا کا. یہ اللہ کے منکرین, اللہ کے کافرین, اللہ کا شرک کرنے والے, ان کو اگر ہم نے دنیا میں مال و متاع دے دیا ہے, کھانے پینے کے لیے وافر دے دیا ہے, اولاد دی ہے, کروں فر کرنے والے ہیں, تو مومنوں کو مسلمانوں کو دے کر یہ دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ شاید وہ اللہ کے بڑے مقرب ہیں, شاید اللہ تعالیٰ کو وہ بڑے پسند ہیں, اس لیے اتنی فراوانیاں, اتنی ان کو عروج دیے ہیں, اتنی ان کے لیے سہولیات ہیں. نہ یہ دنیا کی دولت, دنیا کا مال مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی کوئی علامت اور دلیل نہیں ہے. خزانے اور ماں کو اللہ تعالیٰ نے قارون کو بھی دیے تھے, اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی حکومتیں دی تھی, نمرود کو بھی بادشاہ بنا دیا تھا. یہ کسی کو حکمرانی مل جانا, کسی کو کوئی عہدہ مل جانا, دنیا کا مال و زر مل جانا, یہ اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے اور اس کی رضامندی کی کوئی علامت اور دلیل نہیں ہے. رضا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی اسی پر آتی ہے جو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے. ان کے لیے فائدہ ہے دنیا کی زندگی کا, یہ دنیا کے اندر چار دن جو کھا پی لیں عیش بہار کریں، ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف پلٹنا ہونا، آنا تو انہوں نے ہمارے پاس ہے، پھر ہم وہاں ان کے ایک ایک حساب لیں گے اور اس کے بدلے ان کے مطابق ان کو بدلے بھی دیں گے، ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر چکھائیں گے ان کو سخت عذاب، بما کانوا یکفرون، بسبب اس کے جو کفر کرتے رہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، پڑھ سنائیے ان پر حضرت نوح علیہ السلام کی خبر. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، جب کہا انہوں نے اے میری قوم، جب کہا انہوں نے اپنی قوم کے لیے اے میری قوم، اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، اگر ہے شاق گزرتا تم پر میرا کھڑا ہونا اور میری پند و نصائح کرنا اللہ کی آیات کے ساتھ، فعل اللہ توکل، تو بس اللہ پر میں نے توکل اور اعتماد کیا، فاجمعوا امرکم، اور جمع کر لو تم اپنی تمام تدبیریں، وشرکاءکم، اور ساتھ اپنے شریکوں کو بھی جمع کر لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمّا، پھر نہ ہو تم پر تمہارا معاملہ کوئی پوشیدہ کے مبہم، تم مقدو الیہ، پھر کر گزرو میری طرف، ولا تنظرون، اور مجھے کوئی مولت بھی نہ دینا. تسلی اور تخویف کے لیے آگے انبیاء کے واقعات چند سنائے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ چند سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے اور لوگوں کی آگے سے مخالفتیں دے کر گھبرا گئے ہیں، تو ادھر میرے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی سن لیجئے، جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی. آپ نے تو چند سال ہی کی ہے، تو میرے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے جنہوں نے اتنا لمبا عرصہ واعظ و تبلیغ کی، تو یہ نہیں اس کا نتیجہ نکلا تھا کہ لوگوں نے ان کو شاباش دینے شروع کی، ان کے بڑی عزت اور احترام کرنے شروع کر دیے. لوگوں کا آگے حال کیا تھا وہ بھی آپ کو سنائی دیتے ہیں، اور ساتھ ہی منکرین کو تخویف کی گئی ہے کہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام، ان کی دعوت کا انکار کرنے والے وہ نہ بچ سکے، وہ تباہ و برباد ہوئے، تو میرے نبی کی دعوت کا انکار کرنے والے اے مکہ کے لوگوں، تمہارا بھی انجام وہی ہونے والا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، پڑھ سنائیے ان پر حضرت نوح علیہ السلام کی خبر، ان کے حالات اور ان کے واقعات بھی ان کو پڑھ سناؤ. اور ان کے واقعات میں سے ایک کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں، باقی تو ان کی زندگی بہت لمبی زندگی، اور زندگی بھر انہوں نے یہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا، بڑے بڑے مصائب و تکالیف برداشت کی ہیں. پھر ایک واقعے پر اشارہ ہے کہ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، جب کہا تھا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اے میری قوم، یا قوم اس میں تھا یا قومی، تو یا کو یہاں گرا دیا تخفیف کے لیے، اور میم کے نیچے کسرہ جو ہے اس بات کی دلالت ہے، علامت ہے کہ اس کے بعد یا کو گرایا گیا ہے، اے میری قوم، اور ترجمے کے اندر اس یا کا لحاظ رکھا جائے گا. جب کہا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر ہے تم پر بڑا شاق گزرتا، کابورا بڑا مشکل اور شاق ہونا، بھاری ہو جانا، اگر تم پر بڑا بھاری بڑا شاق اور برا گزرتا ہے، مقامی میرا کھڑا ہونا، کھڑے ہونے سے مراد میری تمہارے اندر اقامت، میں تمہارے گاؤں میں تمہارے دیہات اور شہر میں ٹھہرا ہوا ہوں، تمہیں دیکھ کر یہ بڑا مجھ پر غصہ اور ناراضگی آتا ہے، بڑا شاق گزرتا ہے، اور تذکیری بھی آیات اللہ ہے، اور اسی طرح اللہ کی آیات پڑھ کر سنانا، یہ بھی تمہیں بڑا شاق اور برا گزرتا ہے، تو جو تم نے کرنا ہے جتن کرو، میں نے تو یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہی رہنا ہے. تو یہ ان کانا ان شرط تھی، جواب اس کا محذوف ہے، وہ بنے گا فلا ابالی افعلوا ما تشاؤون، تذکیری بھی آیات اللہ کے بعد اس ان شرط کی جزا محذوف نکلے گی، فلا ابالی، اگر تم پر میرا کھڑا ہونا، میری اقامت کرنا اور میری اللہ تعالیٰ کے آیات کا واضح نصیحت کرنا کہ تم پر شاخ گزرتا ہے تو فلا باری، مجھے کوئی پرواہ نہیں، شاخ گزرتا تو گزرے، تمہیں تنگی ہوتی تو ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، افعلوا ما تشاؤون، تم نے جو کچھ کرنا میرے خلاف کرو. کیوں؟ اس لیے کہ فعل اللہ توکل، تو میں نے اللہ پر توکل کیا ہے، میرا اعتماد میرا بھروسہ وہ کسی ظاہری اسباب پر نہیں، اللہ کی ذات پر ہے، وہ میرا ضرور تعاون اور مدد فرمائے کرے گا. فاجمعوا امرکم وشرکاکم، فجمع کر لو تم اپنی تدبیروں کو، امرکم اپنے معاملات کو، تمام معاملات اکٹھے کر لو، وشرکاکم، یہ شرکاکم یہ مفعول ماہو، واو جو ہے یہ ما کے معنی میں ہوگی، جمع کر لو تم اپنے تمام معاملات کو اور اپنے شریکوں کو بھی جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ وہ تمہارا تعاون کرتے ہیں، غیبی طور پر تمہاری مددیں کرتے ہیں، ان کو بھی ساتھ ملا لو. ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، اتنا اپنی طرف سے پورے جتن کرو، تمام اپنے اسباب اور وسائل کو جمع کر لو حتیٰ کہ تم پر تمہارا معاملہ کوئی مبہم نہ رہے، غمتن پوشیدہ اور مبہم نہ رہے. یہ نہ کہنا وہ ہم نے فلاں کو بلانا تھا، فلاں کو بلا لیتے تو ہماری یہ تدبیر کارگر ہو جاتی، فلاں کا مشورہ لے لیتے تو ایسے ہو جاتا، فلاں حضرت صاحب کو بلا لیتے تو یہ ہوتا. یہ بعد میں تمہیں پچھتاوے نہ رہیں، جتنی مہلت لینی ہے تم مہلت لو اور اپنے پورے کے پوری میرے خلاف جو کچھ کرنا ہے کرو، اور ساتھ یہ بھی سم مقبو لیا کہ کر گزرو میری طرف، بلا تم ضرور ہوں، مجھے کوئی مہلت نہ دینا، چپکے چپکے پوشیدہ اپنی تمام ترتیبیں کر لو، یہ مجھے کوئی نہ بترانا. یہ نہ سمجھ لینا کہ اس کو پتا چل گیا تھا، اس نے تمام آگے سے دفاع کے انتظامات کر لیے، مجھے پتا بھی نہ چلے، تم اپنی تمام کچھ جو کچھ کرنا میرے خلاف کرو، تو چونکہ میں میرا اعتماد اور توکل اللہ پر ہے، تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ مشرکوں کی سب سے مؤثر دلیل ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مخالف کو یہ ڈرائیں گے کہ تم نے اگر ہمارے معبودوں کی، ہمارے بزرگوں کی توہین کی، ان کی گستاخی کی، تو تمہارا ایسا کیسا تجھے تمہیں کر دیں گے. یہ مشرکوں کی بہت طبی دلیل ہوتی ہے دوسروں کے مخالفین کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، اگر تم نے ہمارے فلاں کے ایسے کہہ دیا، فلاں کر دیا، وہ تم تیری گردن توڑ دیں گے، تم میں تمہاری نسل کو ختم کر دیں گے، تمہاری سات پشتوں کو ختم کر دیں گے، تمہارے گھر کو آگ لگا دیں گے، پتہ نہیں کیا کوئی ڈراوے دھمکاوے لگاتے ہیں. تو قوم نوح نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کو یہی آ کر کہا کہ تم ہمارے یہ بزرگوں کو، یہ ود سوا یوک نصر جو ہیں، ان کی تکذیب کرتے ہوئے، یہ کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، یہ کچھ نہیں دے سکتے، ان کی تکذیب کرتے رہتے ہو، تو یہ پتا ہے یہ فلاں کر دیتے ہیں، فلاں کو جا کر دیکھو، انہوں نے ان کی گستاخی اور بے ادبی کی تھی، تو ان کا کیا حال بنا، فلاں کو جا کر دیکھو، ایسے اپنی طرف سے بنائے ہوئے قصے کہانیاں جوڑے ہوتے ہیں. تو نوح علیہ السلام اسی لیے فرمایا تھا کہ تم بھی اور تمہارے معبود بھی، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، میں بالکل باشگاہ الفاظ میں واضح طور پر کہتا ہوں، اپنے تمام معبودوں کو بھی اکٹھا کر لو، تم بھی اکٹھے ہو جو جو میرے خلاف کرنا ہے کرو، میرا اعتماد اور توکل اللہ کی ذات پر ہے، تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے غیر اللہ کا ڈراوا دھمکاوا دینا، بعض صحیح عقیدے والے وہ بھی یہ سن کر بڑا ڈر جاتے ہیں، وہ فلاں کی قبر کے پاس نہیں جانا، فلاں جگہ سے مسواک نہیں توڑنی، یہ ہو جائے گا، فلاں کر دیتے ہیں، فلاں جگہ ان کا چراغ جائے، وہاں سے تیل نہیں نکالنا، ان کے چادر اوپر جو چڑھائی ہوتی ہے وہ نہیں اتارنی، ایسے ایسے ڈراوے دھمکاوے لگائیں گے. اور عقیدے والے صحیح جو ہے وہ کہتے ہیں ہاں یار شاید ایسے نہ ہو جائے، یہ کمزور عقیدے کی یہ دلیل ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. ہاں ٹھیک، بزرگوں کی ان کی بھی ادبی گستاخی نہیں کرنی، لیکن جو شریعت کے خلاف ہے، لیکن پہلے یہ بھی دیکھیں وہ بزرگ ہیں بھی، یا وہ ہیں کہ جنہوں نے استنجا بھی سن 47 کا کیا ہو تو وہ بھی بزرگ ہیں. ہمارے بزرگ تو ایسے ہی نا، جگہ ہر کلومیٹر پر دیکھے وہاں بزرگ ہیں، تو جنہوں نے ان کی زندگی دیکھے، نہ کبھی انہوں نے استنجا کیا، نہ انہوں نے نماز پڑھی، نہ ان کو غسل کا پتا. اور ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں تو سب سے زیادہ پہنچی سرکار وہ ہوتی ہے جو سب سے زیادہ، جس کی غلیظ ہو، بدبو آتی ہو، ننگا رہتا ہو، تو جو ایسا وہ سب سے زیادہ پہنچا ہوتا ہے. بھی ولی وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کا پابند ہو. ہاں ایسے آدمی کا ادب و احترام، عزت احترام کرنا لازمی ہے، لیکن جو ایسی مچلے بنے ہوں دنیا لوگوں کا مال اور ان کا ایمان بٹورنے کے لیے، وہ کوئی ولی نہیں ہے. اور ان سے طرح طرح کی دھمکیاں دینا کہ ان کے فلاں یہ اگر یہاں سے گزرتے ہوئے یہ نہ کیا تو فلاں کر دیں گے، اگر ان کی چڑھاوا نہ چڑھایا تو یہ کر دیں گے، یہ ایسے ڈر اور عقیدے نہیں، اللہ تعالیٰ کرتا ہے اللہ کے نام پر، اس کی نظر نیاز منت و چڑھاوا اسی کے نام پر، کسی غیر کی کوئی دھمکی دے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اگر تم نے اعراض کیا میری اس دعوت سے پھر گئے تو نہیں میں نے سوال کیا تم سے کسی اجرت کا، اگر نہیں مانو گے تو میں نے کون سے تم سے عید شبرات لینی ہے، مجھے ڈر ہو کہ اگر انہوں نے میری بات نہ مانی تو عید کے موقع پر میرا کوئی کام نہیں ہوگا، مجھے یہ ہاری سامنے نہیں دیں گے، نہیں دے تو میں پہلے کون سے مانگتا ہوں، تمہاری یہ نہیں کہ میں تم سے کوئی کچھ لینا ہے، تنخواہ لینی ہے، اس لیے تبلیغ کرتا ہوں، میں تبلیغ کرتا ہوں اللہ کے لیے، تم میری بات مانو نہ مانو میں نے کرتے رہنا ہے۔ ان تم اگر تم پھر جاؤ ماں تال تو من اجرن، تو نہیں سوال کیا میں نے تم سے کسی مزدوری کا، من اجرن تنوین تقلیل کی، کسی معمولی سے معمولی، کبھی پانی کا گھونٹ تک نہیں مطالبہ کیا، ان اجریہ اللہ اللہ، نہیں ہے میری مزدوری مگر اللہ کے ذمے، میں نے اپنی اجرت اللہ سے لینی ہے، تم میں سے ایک بھی میری بات نہیں مانے گا میری اجرت پکی ہے۔ وہ اللہ کے سودے بڑے عجیب ہیں، آپ دعوت کا کام کریں، اللہ کے دین کا کام کریں، ایک سال کریں، دو سال کریں، دس سال کریں، ایک بھی آپ کی دعوت کو قبول نہ کرے تو یہ نہ سمجھے کہ میں ناکام ہوں، آپ کا اجر پکا ہے۔ دس سال آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو سمجھایا، ایک نے بھی قبول نہیں کیا تو آپ کا اجر تو پکا ہے، آپ نے جب دعوت پیش کی تھی اسی وقت آپ کے درجات لکھے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے سودے بڑے عجیب ہیں، ان اجریہ اللہ علی اللہ، نہیں ہے میری مزدوری مگر اللہ پر، وہ امرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہو جاؤں میں مسلمانوں میں سے، اللہ کے احکام ماننے کے لیے مطیع اور فرما بردار ہونے والوں میں سے۔ تمام انبیاء کا دین جو اسلام رہا ہے، اسلام جو تمام انبیاء کا دین رہا ہے، البتہ شرائع مناہج اور طریقے جو مختلف رہے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، اور حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، مجھے یہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ میں مسلمان بن جاؤں۔ اور یہ من المسلمین کا لفظ یاد رکھیں، آگے ایک بات آئے گی وہاں اس کے بارے میں کچھ بات ہوگی۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، جھٹلا دیا انہوں نے اس کو، قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کر دی، فَنَجَّيْنَاهُ، تو ہم نے اس کو بھی نجات دی، وَمَن مَّعَهُ، اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو دی، اور نجات کیسے دی؟ فِي الْفُلْكِ، کشتی میں، کشتی میں جو جو ان کے ماننے والے تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے، وہ تمام کے تمام نجات پا گئے، اور باقی تمام کو غرق کر دیا۔ وجعلنا خلائفا، اور بنا دیا ہم نے ان کو خلیفہ، جو نجات پانے والے تھے کشتی میں بیٹھ کر ان تمام کو جانشین اور خلیفہ بنا دیا۔ واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، تمام کے تمام کو، بڑا وسیع و عریض جو سیلاب آیا، پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی جس نے ڈبو دیا، تمام کے تمام اس کے اندر غرق ہوئے، صرف وہی بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے۔ فانظر کیف کان عاقبت المنذرین، دیکھیے کیسا انجام ہوا، کہ کیسا انجام ہوا ڈرائے ہوئوں کا، جن کو ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا، جن کو حضرت نوح علیہ السلام نے ڈرایا، لیکن انہوں نے ڈر کو اپنایا، نہ اللہ کے خوف سے نہ ڈرے، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر بھیجے ہم نے ان کے بعد کئی رسول، رسلا تنوین تعظیم کی، کئی رسول ان کے بعد بھیجے، الى قومهم ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم بالبینات، پس لائے وہ ان کے پاس واضح نشانیاں، بات ساتھ جا متبدی ہو گیا، بس لے کر آئے وہ ان کے پاس واضح نشانیاں، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، بس نہ تھے وہ کہ ایمان لائیں جس کی انہوں نے تکذیب کر دی تھی، پہلی مرتبہ جس کی انہوں نے تکذیب کر دی، دوبارہ ایمان لانے کے قریب نہ تھے۔ یہ بھی ایک گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے کہ پہلی بار انبیاء کی دعوت کا انکار کر دیا بغیر سوچے سمجھے، صرف سنتے ہی انکار کر دیا، لیکن بعد میں اس لیے نہ مانا کہ یار پہلے تو ہمیں جھٹلایا تھا، اب کس منہ سے مانے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لے کل تک مخالفتیں کرتا رہا، لے آج اس کا اس کی بات مان لی. یہ جو ہے کہ اپنا ناک رکھنا اور یہ شرمندگی، یہ بھی ایک آر سبب اور حجاب بن جاتی ہے حق کو قبول کرنے سے. اور بہت سے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ صحیح مسلک یہ ہے، جو حق پر یہ لوگ ہیں، اور علیحدگی میں وہ اقرار بھی کریں گے، کہتے ہیں یار بات تو ٹھیک ہے، آپ صحیح لوگ ہیں، باقی قرآن کی اور حدیث کی بات کرتے ہیں، آپ کے تمام طریقے درست ہیں، پھر آپ مانتے کیوں نہیں؟ یار کیا کریں پھر، اب باپ دادا کرتے رہے، برادری ہے ان کو تمام، یہ حجاب بنا ہوا ہے کہ پہلے انہوں نے ایک بار انکار کر دیا، باپ دادے نے انکار کر دیا، اب یہ حجاب بن گیا حق کو قبول کرنے سے. اور ان کا بھی طریقہ کار یہی تھا. ماں کان مینو بما کا دبو بہی من قبل، بس نہ تھے وہ ایمان لانے والے اس چیز کی جس کی انہوں نے تکذیب کر دی پہلی مرتبہ. سدا لیکن تباہ والا کلو بلمو تدین، اسی طرح مہر لگا دیتے ہم حد سے بڑھنے والوں کے دل پر، جو حد سے بڑھنے والے ان کے دلوں پر ایسے مہرے لگا دیتے ہیں، پھر وہ دوبارہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. مہر لگانے سے مراد کہ انہوں نے حق کا انکار کر دیا، انکار کرنے کی وجہ سے دل ہم نے ان کے الٹے کر دیے. جب دل الٹا ہو تو اب اس کے اندر ہدایت کیسے آئے؟ جیسے کہ برتن ہو، برتن کو الٹا کر دیں تو اس کے اندر آپ کوئی چیز ڈالیں تو اس کے اندر ٹھہرے گی؟ برتن سیدھا ہے، ٹیڑھا ہے، تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ٹھہرے گا. اگر پیالہ ہے، گلاس ہے، آپ کو اس کو ایسے الٹا کر دیں، پھر اس کے اندر پانی ڈالنے کی کوشش کریں تو پانی ٹھہرے گا اس میں. تو جب انسان جرم کرنے کے واسطے، اللہ کی بغاوت کرنے کے واسطے دل اس کا الٹا ہو جائے، تو اس کے اندر ہزار اس کو سناتے رہے، سمجھاتے رہے، اب ہدایت اس کے اندر کیسی ہے؟ یہ ہے اللہ کی طرف سے مہر لگا دینا، تو اس کا دل استابل نہیں رہتا جو ہدایت کو قبول کرے. تدا لیکن تباہ والا قلوب المعتدین، اسی طرح مہر جڑ دیتے ہم حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا، پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کئی اور جو پیغمبر بھیجے تھے ان کے بعد، پھر بھیجے ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام الى فرعون، فرعون کی طرف، وملئه اور اس کے سرداروں کی طرف، بآياتنا اپنی آیات اور نشانیاں دے کر. فاستكبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، انکار کیا. وکانوا قوما مجرمین، اور تھی وہ قوم مجرم، اس لیے انہوں نے حق کی پیروی نہ کی کیونکہ وہ مجرم تھے. چلتے سلسلہ جاری رہا، کئی انبیاء آئے، کئی نبی اور رسول آئے، حتیٰ کہ سلسلہ چلتا چلتا موسیٰ علیہ السلام کے دور تک بھی پہنچا. تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، دونوں کو ہم نے فرعون کی پوری کابینہ کی طرف اور باقی تمام کبجیوں کی طرف بھیجا، واضح نشانیاں دے کر، معجزات دے کر، لیکن قوم نے تمام کے تمام کا انکار کر دیا، ایک نہ مانی. فلما جاءهم الحق من عندنا، جب آ گیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، قالوا ان هذا لسحر مبين، کہنے لگے بے شک یہ تو جادو ہے واضح. یہ بھی ایک لوگوں کو الو بنانے کا ایک طریقہ ہے، جب کوئی دلیل نہ آئے تو کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، یہ جو سانپ کو کبھی لاٹھی کو سانپ بنا دیتا ہے، ہاتھ کو نکالتا ہے یہ سفید ہو جاتا ہے، اس طرح کرنے والے ہی ہمارے فٹ پاتھوں پر تو ہزاروں پروفیسر عملیات بیٹھے ہوئے کرنے والے، تو یہ تمام جادو کا کرشمہ ہے، یہ کوئی نہ سمجھ رہے کہ یہ واقعی کوئی نبی رسول ہے اور یہ ایک معجزہ ہے، یہ تو جادو کے کرشمے ہیں لوگوں کا ذہن بدلنے کے لیے. جانتے تو وہ بھی تھے، جب فرعون اور اس کی پورے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سنی، ان کے معجزات دیکھے، دل میں وہ بھی مانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، لیکن اب چونکہ لوگوں کے ذہن بدلنے ہیں، کوئی اس کی طرف مائل نہ ہو جائے، تو یہ ایک آواز لگا دی کہ یہ تمام کا تمام جادو ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ہمیشہ متنفر کرنے کا. جب یہ کہہ دیا جائے کہ یہ تمام کا تمام ایسے جادو ہے، کہ لوگوں کو اس کی دعوت سے یا دعوت دینے والے سے متنفر کر دیا جائے، تو اب قبول کون کرے گا؟ اور یہ ہر دور کے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، یار اس کی بات نہیں سننا، کیوں؟ یہ واقعی ہے، ایسے کر دیں، وہ قرآن سنائے، حدیث سنائے، بس یہ متنفر کر دینا، یہ واقعی ہوتے نہیں، مطلب جب یہ کہہ دیا نا, اب لوگ اس سے متنفر ہو جائے گا, اب اس کی بات نہیں سنے گا. یہ لوگوں کو ہٹانے کا ایک طریقہ ہے. اس کی پہلے اس سے نفرت ڈال دو, جب اس سے نفرت کر دی ہے, جو اس کے دب سے نفرت کو کروا دی ہے, اب وہ جو مرضی بتلاتا رہے, جو مرضی سناتا رہے, کوئی اس کی طرف کان نہیں دھرے گا. یہی طریقہ انہوں نے اپنایا. فلما جاء الحق من عندنا, جب آ گیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے, قالوا ان هذا لسحر مبين, کہنے لگے بے شک یہ تو جادو ہے واضح. قال موسى تقولون للحق لما جاءكم, کہا موسیٰ علیہ السلام نے, کیا تم کہتے ہو حق کو جب تمہارے پاس آ گیا؟ کیا کہتے ہو؟ محذوف, جو کہتے تو محذوف ہے. انه سحر, کیا تم کہتے ہو حق کو جب تمہارے پاس آ گیا تو وہ جادو ہے. السحر هذا, کیا یہ جادو ہے؟ جادو ایسے ہوتے ہیں, تم میں سے کسی ایک کو بھی عقل و شعور نہیں ہے کہ تمہیں معجزے اور جادو کے اندر فرق بھی نہیں نظر آتا. ولا يفلح الساحرون, اور نہیں فلاح پا سکتے جادوگر, جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اور میری کامیابی واضح ہے, میں ہر میدان کے اندر کامیاب ہوتا ہوں, حالانکہ ہوں میں اکیلا یا میرے ساتھ میرا بھائی ہے, لیکن ہر میدان کے اندر کامیابی ہمیں ہوتی ہے. اور جادوگر تو کبھی کامیاب ہوتے نہیں ہیں. دعویٰ کریں گے ہم یہ کر دیں گے, فلاں بنا دیں گے, فلاں کر دیں گے, پورے مجمع کو جمایا ہوا ہے, میں یہ بنا دیتا ہوں, میں فلاں کر دوں گا, یہ کر دوں گا, تھوڑی دیر کے بعد چادر بچھا دیتے یا چوانی چوانی میرے بچوں کے لیے ڈال دینا. جادوگروں کی یہ حقیقت ہوتی ہے, پہلے ایسے دعوے, میں فلاں کر دوں گا, میں مار دیتا ہوں کہ زندہ کر دیتا ہوں, میں روپے بنا دیتا ہوں, فلاں کر دیتا ہوں, وہ روپئے کے ڈھیر بنا رہا ہے, تمام کچھ کرتا ہے, بعد میں کہے گا یار ایک ایک روپیہ ادھر ہمیں بھی دیتے جانا. یہ ہے جادوگروں کی حقیقت. جادوگر یہ ہمیشہ چوانی اور ٹھیانیاں مانگنے والے ہوتے ہیں, یہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. فرعون نے بلائے نہیں تھے, آگے واقعہ آ رہا ہے. پورے مصر کے جو بڑے پروفیسر تھے جادو کے, ان کو منگوایا, لیکن آتے کہنے لگے جناب ہمیں بھی کچھ ملے گا. ان کی بس چوانی اور ٹھیانیوں سے آگے نظر نہیں ہوتی. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آبانا, کہنے لگے کیا آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ پھیر دے ہم کو اس چیز سے جس پر پایا ہم نے اپنے اباؤ اجداد کو. وتكون لكم الكبرياء في الارض, اور ہو دے تمہارے لیے بڑائی مصر کی زمین میں, اور مصر کی زمین میں حکومت اور تسلط تمہارا, تم دونوں کا ہو جائے. وما نحن لكما بمؤمنين, اور نہیں ہم تم پر ایمان لانے والے. کہنے لگے اچھا اچھا اب پتہ لگا ہے, تیرے دو نظریے ہیں, ایک تو یہ کہ ہمارے باپ دادے کا بہترین جو طریقہ تھا کہتے اچھے رسم و رواج, ان سے پھیرنا چاہتا ہے. دوسرا تیری کوشش یہ کہ یہ ہماری فرعونیوں کی قبطیوں کی حکومت کو ختم کر کے اپنی اسرائیلی حکومت کو اس کا یہاں نفاذ کرنا چاہتا ہے. وقال فرعون اتونی, کہا فرعون نے لاؤ میرے پاس, بکل ساحر علیم, ہر جاننے والا جادوگر. فرعون کہنے لگا یہ کون سی بات ہے, دو معجزے لیے پھرتا ہے, ہمارے پاس یہاں ہزاروں معجزوں والے بہترین لوگ رہتے ہیں, کتنے کتنے پروفیسر ہیں, کتنے کتنے انہوں نے اپنے شاگرد تیار کیے ہیں, یہ تو ابھی مقابلہ ہو جائے گا. فلما جا سحرۃ, جب آ گئے جادوگر, قال لهم موسی القوا ما انتم ملکون, کہا ان کو موسی علیہ السلام نے ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو, نکالو بھی تم کیا سامچی نکالنے والے ہو, تم پہلے تم ہی کرو, اگر میں نے کر دی پھر تم کہو گے نہیں جی نہیں ہم تو فلاں کام کرنا چاہتے تھے, اس لیے ہمارا تو فلاں چیز بنانے کا پروگرام تھا, ہم تو فلاں ذہن لے کر آئے تھے, پہلے تم جو کرنا چاہتے کرو. فلما القو, جب ڈالا انہوں نے وہ رسیاں اور لاٹیاں, ہر جادوگر ہزاروں ہزاروں بڑے بڑے وہ ریڑے بار بار کر لائے تھے سانپ, وہ سانپ بنانے کے لیے رسیوں کے اور لاٹھیوں کے, تمام کے تمام انہوں نے وسیع بڑے میدان کے اندر پھینک دیا. فلما القو, جب ڈالا انہوں نے, قال موسیٰ ما جئتم به السحر, جو تم لے کر آئے وہ تمام کے تمام جادو ہے. ما اللہ جی کے معنی میں ما مسول, جو تم لائے ہو, السحر ہو السحر ہو مبتدا سحر اس کی خبر, جو کچھ تم لے کر آئے وہ جادو ہے. ان اللہ سیبطلہ, بے شک عن قریب ہی اللہ باطل کر دے گا اس کو, دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ ان تمام کو اڑاتا ہے. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں درست کرتا فسادیوں کے عمل کو, جو فساد کرنے والے ہوتے ہیں ان کے عمل کو درست نہیں کرتا. وہ جادوگر سب سے بڑے مفسد ہوتے ہیں, ان کا ہمیشہ کوشش بھی یہی ہوتی ہے ایک دوسرے کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد دوسروں کے اندر, کبھی ان کی تم دوسروں کی لڑائی کرانا دوسروں کے اندر فتنے پیدا کرنا. اور جو ایسے مفسدین ہوتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کبھی بھی کامیابی ان کو نہیں دے گا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, اور ثابت کرے گا اللہ تعالیٰ حق کو اپنے کلمے کے ساتھ, کلمے سے مراد اپنے وعدے, اپنے وعدے کے ساتھ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ حق غالب آ کر رہے گا اس کے ساتھ اللہ حق کو ضرور غالب کرے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, اگر کہ مجرم لوگ کتنا ہی ناپسند کریں, مجرم کتنی بھی کوشش کریں حق غالب نہ آئے نہ آئے, جتنے جتن کریں جتنی محنتیں کوششیں کریں, لیکن اللہ کا فیصلہ یہ کہ میں نے حق کو آخر کار غالب کرنا ہی کرنا, تو حق غالب ہو کر رہے گا.